daar komt het eigenlijk in het kort op neer. Wat je ziet is dat er steeds meer mensen op aarde komen. De welvaart neemt toe. En naarmate de welvaart toeneemt, gebruiken we steeds meer energie. Nou, tel die twee dingen bij elkaar op. En dan ga je gewoon steeds meer energie gebruiken. En ja, dat moet op een gegeven moment opraken. Paul van Straten was dat. Elon Musk maakt zich ook nog zorgen om iets anders. Hij lijkt bijna nog iets pessimistischer te zijn dan Bezos. En hij heeft ook laten weten zich regelmatig zorgen te maken over kunstmatige intelligentie. Dat zo slim wordt dat het min of meer de macht van ons gaat overnemen. En wie weet wat ze daarmee gaan doen met die macht. Hè? Daar is hij niet echt gerust op. Hij is ook bepaald niet optimistisch over de uitkomst van klimaatverandering. Dus voor hem is het koloniseren van de ruimte bijna een soort vlucht van de aarde, lijkt het wel. Bezos is meer risico's aan het spreiden, zou je kunnen zeggen. Maar Elon Musk wil echt vluchten. Niet alleen rijke luidsmensen hebben een ticket gekocht om de ruimte in te gaan. Wetenschappers kopen er ook eentje. Want de wachttijd voor een ruimtereis naar het ISS, ruimtestation, is erg lang, vertelt astronaut, trainer Mindy Howard bij Spraakmakers. Vaak is er wel een wachtlijst voor bijvoorbeeld in de ISS. Zeg maar een zero-G onderzoek te doen. En vaak kunnen ze wel toch wel in de 3,5 minuten van dit soort Branson Bezos vluchten. Dus dat, er zijn nou meer mogelijkheden voor die experimenten. NASA koopt zelfs stoelen voor hun experiment op zo'n commerciële ruimtevaartreis. Dus het is niet alleen maar door universiteiten, zo'n ticket gekocht voor hun experiment. Maar ook NASA zei van nou, we kunnen ook zo'n ticket kopen voor onze experiment. Die hoeft niet in de ISS te gaan worden. Astronaut-trainer Mindy Howard was dat. Hoe denk jij erover? Vind jij dat ruimtereizen exclusief moeten blijven voor onderzoekers? Laat je mening weten via 0800-1121. Die combinatie van toeristen en wetenschappers is overigens niet altijd een goed idee. Want als iedereen gewichtloos zou kunnen zijn, zit je elkaar vooral in de weg. Ik ken heel veel mensen die hebben ook toekomstige vluchten, die wetenschappers zijn. En die gaat straks hun experiment uitvoeren in de ruimte. Dus dat, het is ook toeristen, zowel als onderzoekers. Maar het probleem is dat eigenlijk vaak zitten ze op hetzelfde vlucht. Dus dat wordt, dat indeling kun je daar niet bepalen. Dus dat, je wil zeker weten dat jouw experiment wordt niet per ongeluk geschopt door iemand die salto's doet. Dat wordt een spannende tijd. Mindy Howard was dat nogmaals. Hoe denk jij hierover? Je mag je mening geven. De komende tijd zullen meer rijke mensen naar de ruimte vliegen. Gewoon voor de fun. Maar zou het niet beter zijn om die ruimtereizen exclusief te houden voor onderzoekers, zodat er geen wachtrijen meer zijn voor bijvoorbeeld het ISS-ruimtestation zoals je net hoorde? Een onderzoek kan veel betekenen namelijk voor ons hier op aarde. Vind jij het prima dat mensen voor hun plezier naar de ruimte kunnen gaan? Praat met me mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Ruimtereizen moeten exclusief blijven voor onderzoekers. Je mag meepraten via 0800-1121 of door een appje te sturen naar de Radio 1-app. Dus hoe denk jij over ruimtereizen? Vind je het een goed idee dat ze nu ook commercieel plaatsvinden? Of vind jij dat ze exclusief moeten blijven voor onderzoekers? 0800-1121 of de app van Radio 1. Oh no. 13 minuten over 4 is het Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van dinsdag 20 juli 2021 en de Fleet Foxes op NPO Radio 1. We hebben het over ruimtereizen. Want vind jij die commerciële reizen nou een goed idee, of heb jij het liever exclusief voor onderzoekers? Daar hebben we het over. Je mag over meepraten via 0800-1121 of een appje sturen naar de Radio 1-app. Daar zegt Paul: ik vind het echt onzin dat we voor ons plezier naar de ruimte gaan. Je hebt daar als onderzoeker geen hol te doen. Of bezoeker, sorry. Laat wetenschappers daar lekker zweven en onderzoeken. En Sanne zegt: hey Stefan, ik ben echt mega ruimtegek. Volg alles op de voet. En ik vind het geweldig dat die ruike Amerikanen er gewoon lekker heen gaan. Ze kunnen best combivluchten doen met toeristen en wetenschappers. En Saher zegt: de coronacrisis heeft voor meer ongelijkheid gezorgd. En wat doen de rijkste mensen op aarde? Lekker vliegen naar de maan. Ze hebben nul gevoel van empathie. Help de allerarmste erbovenop. En stuur alleen mensen naar de ruimte als dat echt nodig is. Wat appjes in de Radio 1 hebt, laat je mening ook vooral daar weten. Kan ook in een audio-appje. Of je kan gewoon bellen. En dat heeft Gerrit ook gedaan. Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Ja, nou, het laatste appje heeft eigenlijk een beetje het gras me over de voeten weggemaaid. Oh, nou, dankjewel dat je belde. Nee, vertel. Ja, ik zie het een beetje als persoonlijke prestigeprojecten. Laat Branson, Musk en Bezos hun geld investeren bijvoorbeeld in verbetering van de maatschappij of verduurzaming van de maatschappij. Laat ze dat gewoon lekker gaan doen. In plaats van het uit te geven aan een ruimtereis. Ja, want dit is puur persoonlijk plezier wat ze hiermee mee gaan doen. Wat trouwens wel grappig is, de Britse serie Spitting Image heeft hier trouwens ook wel eens leuk aandacht aan besteed. En daar worden ze echt, ontzet op een hele leuke, spottende manier worden ze neergezet. Ik denk dat je die maar eens moet gaan kijken. Het is ontzettend. En op wat voor spottende manier worden ze neergezet dan? Nou, ze gaan dan niet naar de maan, maar ze gaan naar Mars en lopen daar te blowen. Dus oftewel, ze zijn helemaal high op hun eigen. ze zijn zo high van hun eigen persoonlijkheid. Dat ze gewoon niet meer terug kunnen keren naar de aarde. Ja. Grappig. Dat klinkt goed in ieder geval. Maar je zou toch ook kunnen zeggen: het is hun eigen geld en ze mogen doen wat ze met hun geld willen. Tuurlijk, maar ik heb best iets van, als je dan zo graag je geld wil besteden, besteed het dan gewoon op een manier waarvan de medemens ook kan profiteren. En dan gaan we het niet alleen maar voor je eigen gewin doen, maar dit is eigenlijk puur voor je eigen gewin wat je hier doet. Ja, je zou ook kunnen zeggen, dat zegt Ron van Berken bijvoorbeeld, goed dat particuliere initiatieven tonen, waarom alleen overlaten aan semi-overheden zoals Rusland, de VS of China? Daar zit natuurlijk wel een punt van waarheid in. Kijk, als zij zeggen van oké, we gaan bijvoorbeeld een wetenschappelijke organisatie starten, dan heb ik zoiets van, dan zou ik daar minder moeite mee hebben. Maar op dit moment, alleen voor echt persoonlijke ruimtereizen waar totaal geen maatschappelijke functie van uitgaan, zeg ik van jongens, nee, niet doen. Nee. Dus hij zegt misschien een combinatievlucht van wetenschappers en toeristen. Dat zou nog best kunnen. Er mag best wel eens een toerist mee in een vlucht waar vooral wetenschappers zitten. Maar het moet niet zo worden dat we nu om de haverklap allemaal toeristen de ruimte insturen, maar dat niks ten goede komt aan de wetenschap. Nee, moet je ook kijken wat het aan vervuiling met zich meebrengt. Wat het aan brandstof gaat kosten. Dat is ook iets wat je mee moet nemen natuurlijk, hè? Ja, nou, dat is een goed punt. Daar had ik zelf nog niet over nagedacht. De vervuiling die het ook met zich meebrengt. Dankjewel. We gaan eens even kijken wat de rest van de luisteraars ervan vinden. Ik wens je een fijne ochtend alvast. Ja, graag gedaan. Tot ziens. Want Elise, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denk jij erover? laat ik het zo stellen. Wij hebben helemaal niks in het heelal te zoeken. Waarom niet? Nou, het heelal is al door de mensheid vervuild. En daar komt nog een keer bij. We weten niet eens hoe we onze eigen aarde. We weten wel hoe we onze eigen aarde kunnen opschonen. Alleen we willen het niet. We moeten eerst onze blik eens even op onze eigen planeet werpen, voordat we de planeet in de rest van het zonnestelsel bezoeken. Je klinkt heel ver weg. Je klinkt heel slecht. Nou, ik heb het gevoel dat ik goed klink. Klink ik nu beter? Oké. Jij zegt eigenlijk, laten we onze blik eens onze eigen planeet werpen voordat we de andere planeten gaan bezoeken. Ja. Al die miljardairs, die willen weten niet eens meer van gekkigheid wat ze met hun geld willen, wat ze met hun geld moeten doen. Nou, ik weet het wel. laten we geld besteden aan alle armoede die op de wereld op het ogenblik is. Ja, nou, je zou ook kunnen zeggen natuurlijk, over het leren van andere planeten leer je juist ook heel veel over je eigen planeet. Nou, laten we nou even eerlijk wezen. Loop jij eens bij jou door de wijk en kijk eens even hoeveel zwerfafval er ligt. Mm-hmm. Ja? Want daar zijn we zo makkelijk in. Want wat dat betreft, ik zie hier bij mij zelfs in de wijk. Wat bedoel je daarmee? Meter, in combinatie met de ruimte? En niemand is bereid om eventjes zijn bakje of zijn vleesje in die afvalbak te gooien. Nee hoor, jongens, we gooien het van ons af. En, Elise, wat bedoel je daarmee dan in combinatie met de ruimtereis? Nou, wat ik ermee bedoel met de ruimtereis. Laten we wel wezen, die Musk. Die gooit tig van die satellieten. De lucht in. Ja. Je kan werkelijk niet meer zien, 's avonds laat, als er een heldere lucht is, wat serieuze sterren zijn of wat satellieten zijn. Nee, je ziet ook veel ruimteafval erbij komen in ieder geval. Ja, ook met precies. Al deze prestigeprojecten. Nou, duidelijk, dankjewel. Goed punt. We hebben de vervuiling, we hebben het ruimteafval. Ja, nee, maar laten we nou eerst eens eventjes naar moeder aarde kijken. Ja, laten we daar nou eens mee beginnen. En laten we moeder aarde nou eerst eens in gaan opschonen. En dan kunnen we verder gaan denken over de heelal. Duidelijk. Dankjewel dat je belde en een fijne ochtend alvast. Elise was dat. Wietke laat weten. Tot nu toe zou ik alleen wetenschappers loslaten in de ruimte. Pas als je langere en leukere vluchten kan regelen, het gewone publiek. En Nick zegt, als ik multimiljardair was geweest, dan wist ik het wel. Dan zou ik lekker met Elon Musk naar de ruimte gaan. Dat is toch een droom die uitkomt. En Karen laat in de Radio 1-app weten die je gratis kan downloaden op je telefoon. Prestigeproject, zonde van het geld. Laat men eerst denken aan eigen planeet. Geen enkele wetenschappelijke meerwaarde heeft het. Piet, goedemorgen. Ja, goedemorgen Stefan. Ja, ik denk dat je gewoon de ruimte vrij dient te houden voor een ieder die daar graag wil verblijven. Ik denk dat je wel onderscheid moet maken tussen, zeg maar, bedrijven die toeristische vluchten willen uitvoeren of bedrijven die al producten maken, zoals Musk, die Tesla maakt enzovoort. Want daar kunnen uitvindingen uit voortkomen waar een ieder straks wat aan heeft. Wie weet vliegen we allemaal op moeder aarde straks wel rond in ruimteschepen. Niet meer in Tesla's. En ik bedoel, jij ziet het eigenlijk als een goede toevoeging aan de wetenschap. Nou, kijk, volgens mij is dit gewoon vooruitgang. Er komen uitvindingen uit, net zoals dat de ruimtevaart in het verre verleden en tot nu toe ook voor uitvindingen heeft gezorgd, waar we in ons dagelijks leven gewoon gebruik van maken. En in de toekomst zal dat niet anders zijn. Als je een verbod uitvaardigt dat dat verboden is, vinden dat soort uitvindingen niet plaats. Volgens mij is het zelfs zo dat NASA vliegt naar ruimtestations met commerciële bedrijven die raketten en zo voor hun faciliteren. Dus ja, maar dat is kost onwijs veel geld natuurlijk, al dat ruimtereizen. Weet jij bijvoorbeeld bij deze commerciële vluchten, vandaag gaat Jeff Bezos dus die ruimte in, Musk wil dat ook, Richard Branson is het al gelukt. Of zij dan nu ook daar al een wetenschappelijk tintje aan vastbinden, of is het nu vooral nog prestige en voor de leuk? Nou, ja, nogmaals, Stefan, ik denk dat waar jij het net over had, dat een soort reisbureaus worden voor de ruimte, die alleen reisjes aanbieden. Maar ik bedoel, ik heb het over bedrijven die daar gewoon dingen door gaan maken, als ze dingen hebben uitgevogeld hoe te doen, en die het gewoon op de markt brengen. Niet als ruimtereisjes, maar gewoon als producten die we kunnen kopen. Zoals een vliegende schotel straks. Ja, oké. Dus hij denkt eigenlijk dat het voor de ontwikkeling ook voor aarde goed is. En daar is veel geld voor nodig. En daar moet je misschien als burger ook aan meebetalen in de vorm van dat je op dit moment een ruimtereis koopt en dat geld wordt dan weer gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen. Ja, nou ja. En die mensen die straks de ruimte ingeschoten worden, die komen straks op verre planeten. En er staat gewoon een hele ouderwetse Tesla die daar ooit neergeschoten is. Dus ik bedoel, het is allemaal... Ik hoor je dromen, Piet. Waar het heen leidt, dat weet niemand. Maar laat de mensen gewoon dromen. Zouden ze jou de ruimte in mogen schieten? Wat zeg je? Zou jij met zo'n commerciële ruimtereis wel mee willen? Nee, ik hou niet van die pushpas. Laat mij maar in de bossen rondlopen. Ik ben daar absoluut niet voor in. Ik denk dat mensen over het algemeen steeds nieuwe horizonten zoeken. Ze moeten steeds andere dingen vinden, nieuwe dingen vinden om hun zaken heen te kunnen verleggen. Dat ze gewoon weer het normale dagelijkse niet meer genoeg vinden. Dat ze altijd nieuwe uitdagingen moeten vinden. Maar dat boeit me niet, Stefan. Nee, dus jij zou niet per se die ruimte in willen. Je kan natuurlijk ook zeggen, of daar denk ik dan soms aan als ik deze ruimtereizen lees. En dat heb ik ook al met die onderzoek over de ruimte. Ik vind het eigenlijk ook wel dat niet weten heeft ook iets. Zouden we daar nou weer naartoe moeten en dat onderzoeken? Ik vind het juist dat we het allemaal niet weten. Dat is ook part of the experience of zo. Ja, maar volgens mij, Stefan, is het heelal zo ongelooflijk groot dat als wij ons richten op de maan of Mars of whatever, dat er nog, miljoenen andere dingen in het heelal zijn, wat we absoluut dan nog niet weten. Ja. Wij zijn gewoon eigenlijk te klein om het te bevatten misschien iets, ook. Iets aan te richten. Ja, ja. Nou, duidelijk. Dankjewel, Piet. We gaan eens kijken wat de andere luisteraars ervan vinden. Okay. Jij vindt elke reis dus eigenlijk wel op zijn plek. Dankjewel en een fijne ochtend alvast. Dirk Appelo die zegt, een toerist naar de ruimte sturen is hetzelfde als een wetenschapper in de spits bij Ajax laten functioneren. Het levert dus totaal niets op. Een wetenschapper kan in de ruimte zijn, kennis en studie gebruiken voor nieuwe ontwikkelingen. Dat levert dus een mooie bijdrage op. Hoe denk jij over die commerciële ruimtereizen? Vind jij het een goede toevoeging? Of zeg je, nee, dat moeten echt alleen maar wetenschappers die ruimte ingeschoten worden? 0800-1121 of de app van Radio 1, daar mag je reageren. Rest your eyes and stay in the shade. You are hiding over the hill in a quiet, never so still. From a light to the sea. Somebody told me to believe in better times. From a liar to the city lights. Somebody told me to we'll be right back. Stem van de Londense singer-songwriter Blanka White hoorde op NPO Radio 1. En Oh La La was dit. Mooi nummer van hem. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow. Tot 6 uur is dit gaan en jij mag meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1. We hebben het over ruimtereizen, want moeten die exclusief blijven voor wetenschappers? Of vind je het eigenlijk wel een goed idee? En zou je misschien zelf ook wel die ruimte in willen? Gewoon commercieel zou je er best wat geld voor over hebben. Je mag daarop reageren. Ook de Radio 1-app staat voor je open. Rob zegt daar goedemorgen. Geven de bedders die zeggen dat die gasten het geld moeten uitgeven aan maatschappelijke of armoede hun eigen spaargeld ook weg aan de maatschappij of armoede? Die gasten hebben veel geld verdiend door hard te werken, dus mogen zelf weten wat ze met hun spaargeld doen. Mensen doen altijd zo moeilijk over mensen die heel rijk zijn. Laat die gasten lekker. Zij hoeven de armoede in de wereld niet op te lossen met hun verdiende geld. En Omer zegt goedemorgen. Is het niet gevaarlijk voor het vliegtuig of de space shuttle vanwege de ruimteafval die rondzwerft en soms wel zo'n 100 km per uur of harder? Sorry. En de aarde is al kapot aan het maken, nu dan ook nog de ruimte. Wauw, mensen zijn niet zo goed. Zijn zo goed, zegt Harris in de NPO Radio 1 app. We gaan eens naar Marion, want jij, je bent voor en tegen eigenlijk, hè? Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens. Ja, ik ben voor en ik ben inderdaad tegen. Ik heb wat voorbij horen gaan. En ja, ik ben het met verschillende punten eens van... laat het aan de wetenschappers over. Mm-hmm. De ruimte verkennen... daarbij ben ik, ben wel een beetje op leeftijd, maar ik ben nog steeds heel erg nieuwsgierig wat er buiten deze aarde nog meer leeft. Mm-hmm. En dan, wat trekt je daar zo in? Ja, nieuwsgierigheid. Ja, dan denk ik aan dat liedje van, hoe heet het? Is er leven op Pluto? Ja. Ken ik ook. Weet ik de titel even niet van. Gaat nu geappt worden, denk ik, in de Radio 1-app. Dus terwijl wij praten, zullen we daar de titel wel van weten. Dan denk je daaraan. Dan denk je van, nou, en dan droom je even weg eigenlijk. Nou, ik droom niet weg. Nee. Toen wel, in die tijd. Maar nu is er zoveel mogelijk. Ik ben gewoon reuze benieuwd. En als die mensen miljarden er tegenaan gooien, ja, het is hun geld. Ja, maar dat is natuurlijk een punt wat veel mensen... Het goede doel in België is dat liedje waar jij het over hebt. Dat is natuurlijk een punt dat veel mensen aanhalen. Van ja, dat geld kunnen ze ook beter besteden. Maar Rob laat er bijvoorbeeld over weten. Ja, het is hun geld, ze hebben er hard voor gewerkt. We mogen er helemaal niks over zeggen. Ja. Zou jij er ook een beetje zo in? Van het is hun eigen geld, dus ik mogen ermee doen wat ze willen? Ja, precies. Waarom... Ze hebben zelf keihard voor gewerkt. En waarom mogen zij dan niet zelf bepalen wat ze met hun geld gaan doen? Ja. En de wereld, problemen die er zijn, die zijn er al jaren. de armoede en ja, dat denk ik van, ja, die zijn gewoon niet, ja, schijnbaar niet op te lossen. En dan denk ik van, inderdaad, laat de mensen die dat geld hebben en die dat graag willen. Mm-hmm. Ik zou eigenlijk ook wel... Ja, dat zou jij zelf willen? Nou, hoeveel geld zou je ervoor over hebben? Nou, als het 1 miljoen had of zo. Ja, dan zou je daar best 1 miljoen aan uitgeven. Ja, ja, zeker. Gewoon... niet als reis of zo. Maar meer uit nieuwsgierigheid van... Wat is er buiten deze planeet, deze aarde waar wij op leven... die mm-hmm. zo langzamerhand echt verrot aan het worden is. Met alle ellende die er heerst. Maar je zou dan ook kunnen zeggen van waarom moet ik daar dan naartoe... als ik daar ook de ruimte aan wetenschappers kan geven? Ja, daar heb je ook weer even een punt. Je hinkt op 2 gedachten, hè? Dat appte je ook al, of dat stuurde, of dat lees ik ook hier op mijn scherm, dat je voor en tegen bent. Waarom zou je tegen zijn? Milieu. Dat het toch weer ten koste gaat van het milieu, terwijl dat toch al zo vervuild is en... Ja, dat onze eigen aarde er eigenlijk op achteruit gaat... in het ontdekken van nieuwe werelden. Ja. Nou, duidelijk. We gaan eens kijken wat Jos ervan vindt. Want die hangt ook aan de lijn. Dankjewel dat je even belde en een fijne ochtend alvast. Dankjewel. Want Jos, goedemorgen vanuit Barcelona, volgens mij, hè? Ja, nou, Vila Sardadal, het is een dorpje, een half uur rijden van Barcelona. Ik ben net naar Vila Sardadal gegaan om even heerlijk in de hele warme Mediterrane Oceaan te zwemmen. En zag je daar ook nog UFO's voorbij vliegen? Nou, ik vermoed, als je hier aan het strand 's nachts ligt, waar helemaal geen vals licht is, dan zie je heel veel sterren. Maar 's nachts zie ik natuurlijk niet al dat ruimte afval. En ik kan me ook herinneren van de tijden dat ik op 4000 meter in de Alpen zat. Als je daar naar boven kijkt, dat is voor mij niet te beschrijven. Ja, dat is mooi. Mooi. Wat mm-hmm. je dan aan sterren ziet, zeker als er... Ik weet niet of dat met de sneeuw te maken heeft. Waarschijnlijk ook met de hoogte en de zuivere lucht. Ik weet niet of jij dat weet, waarom je in de hele hoge Alpen op 3000-4000 meter zoveel sterren ziet. Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik ook niet. Dat vind ik een goede vraag. Die kunnen we doorstellen aan de luisteraar. Maar goed, jij hebt daar dus in ieder geval wel gezien hoe mooi die ruimte is. Zou je er zelfs naartoe willen? Nou, ik zit in die ruimte. Op dit moment sta ik hier stil op aarde, althans dat denk ik. Maar ik beweeg, net als jij, met meer dan 66.000 kilometer per uur. Hè? En dat is nog maar 1 beweging van de aarde. Hè? Want de aarde die beweegt rond de zon met een enorme snelheid. En dan ook nog om zijn as. En dan zijn er ook nog heel veel theorieën over hoe die ruimtes allemaal nog binnen elkaar bewegen. Dus we zijn al lang een ruimtereiziger. En wat me altijd opvalt, als je op aarde staat, ben je een ruimtereiziger. Want je zit in de ruimte. Ja, wij zijn het helemaal zelf. Wij zijn het heelal en we focussen veel te veel op het heelal buiten ons. Hè, zoals ook Carl Jung zei, as far as you can see, it's all an illusion. We focussen veel te weinig op ons hart, ons gevoel, ons ethiek. De reden waarom we geboren zijn. Hè, waar Einstein en Leonardo da Vinci en Socrates en al die wijze Kabir Rumi over nagedacht hebben. Waarom zijn we hier? Ik, Bezos bijvoorbeeld. Zullen we het over Bezos hebben? Nou, je mag even zeggen iets over Bezos. Wat zou je over hem kwijt willen? Nou, hij heeft in die tijd dat wij in de COVID zaten, geloof ik van 100 miljard naar ruim 200 miljard, omdat iedereen op internet ging kopen. Hè? Zijn vermogen ongeveer verdubbeld, heb ik gelezen. Dus hij is gescheiden van zijn vrouw. Die schijnt iets van 75 miljard gehad te hebben door die aandelen die ze ook had in Amazon. En zij, en dat vind ik fantastisch van die vrouw van Bezos, geeft de helft weg aan goede doelen. Ja. Hè? Goede dingen. Dus Socrates zei al, waar het in leven om gaat, is: doe je het slechte of het goede? Maar ja, dan moet je eerst het goede en het slechte kennen. Mm-hmm. Dus wat is het doel van het leven, zoals Aristoteles zei? Nou ja, het doel van het leven is dat jij zelf gelukkig bent en een goed, deugdzaam leven leidt. En ook dat je anderen helpt. En het zijn niet alleen alle mensen, maar ook alle dieren en ook alle planten, dat je zorgt. Ja, maar misschien heeft Bezos wel het gevoel dat hij een deugdzaam leven leidt, toch? Ik weet zeker dat Bezos in al zijn illusies en al zijn ego, hij heeft, terwijl hij dat geld verdiend heeft met zijn gigantische ego, hij is heel slim, hè? Hij is ontzettend slim met data en zo. Hij gaat met zijn eigen personeel, heeft hij zelfs op bezuinigd, gaat hij heel slecht mee om, terwijl hij zelf. Ja. Dus ik heb weinig met Bezos. Ik vind eigenlijk dat mensen zoals Bezos en Branson en al die andere superrijken naar Socrates en naar Einstein moeten luisteren. Van ga eerst, hè, wat alle bellers ook bijna zeggen, van we hebben al die astronauten die zijn naar ver weg geweest. En bijna allemaal zijn ze zo onder de indruk van die nietigheid van de aarde. En hoe ongelooflijk kwetsbaar die aarde is. En heel veel astronauten zijn zich daarna echte astronauten. Hè? Niet kwakzalvers. Nou ja, nee, mensen zoals Bezos, sorry. Ik mag niemand beledigen. Hè? Maar echte astronauten, die zeggen maar van jongens. Maar Jos, je zou het ook toch een toevoeging kunnen vinden aan de wetenschap. Die mensen die investeren heel veel geld daarin. Ik ben zelf wetenschapper, dus gezondheidswetenschapper. Ik ben heel erg voor milieu, voor gezondheid. Bijvoorbeeld, ik zou het hartstikke fantastisch vinden als Bezos aan Marjan Koopmans een miljard of een paar miljard zou geven, zoals zij in Rotterdam met Abu Talib en al die andere wetenschappers een instituut kan opzetten om COVID en andere gezondheidsrampen te gaan voorkomen. Oh, dan zou ik hem echt wel willen knuffelen bijna. Nou ja, dat is misschien een beetje veel, maar ja, dus waarom zijn gewoon we een hier? We uitgaan. Zijn hier. Maar je zou toch ook... Jos, ik ga even een vraag stellen aan je. Ik ga je even onderbreken. Ik ga even een vraag stellen aan je. We zijn een beetje aan het oreren en we wijken een beetje af van het ruimtereizen. Je zou toch ook kunnen zeggen, zij investeren ook allemaal geld in het onderzoek naar de ruimte. Nu zijn het even commerciële ruimtevluchten, maar we hoorden ook al dat heel veel astronauten wel graag mee zouden willen. Dus wat dat betreft zou je ook kunnen zeggen, nou ja, ze boren ook een nieuwe markt aan en daardoor leren we ook weer heel veel over de ruimte. Net zoals ze ook heel veel over COVID zouden kunnen leren als hij daar geld in zou investeren. Ja, mag ik een tegenvraag stellen? Dat of moet ik een antwoord geven? Nou, eerst een antwoord mag wel. Eerst een antwoord. Nou, ik vind eigenlijk dat we eerst onze aarde, de armoede, de milieuproblemen, de gezondheidsproblemen, het welbevinden van iedereen, die vijf basisbehoeften van Maslow, staat er maar aan zorgen dat die 7,8 miljard mensen of zo, dat we daar dichterbij komen bij een goede gezondheid, bij welbevinden, bij onszelf en onze persoonlijke ontwikkeling verder kunnen komen. Mm-hmm. Ik ben in India geweest, ik heb daar de armoede gezien. En al die astronauten zeggen dat, de planeet. De ecologie is ongelooflijk kwetsbaar. Dus ik sta heel erg aan de kant van de planeet en van gezondheid en welbevinden en geluk voor iedereen. Van waarom zijn we hier? En ik vind ook wat jij zei, daar ben ik het heel erg niet mee eens. Tenminste, dat denk ik dat ik het daar niet mee eens ben. Jij zei dat geld is van Bezos. Maar als jij in de Amazon, in de COVID-crisis, je vermogen van 100 miljard naar 200 miljard verdubbelt. Wat is van Bezos? Ik bedoel, hij is hier ook op deze planeet geboren. En wij zeggen van het kapitalistisch systeem zegt van ja, dat geld is van mij, heb ik eerlijk verdiend. Maar als ik in een heel rijk gezin geboren word, dan heb ik een enorme voorsprong. Dus ik vind dat je niet zomaar kan zeggen van het geld is van Bezos of het geld is van. Ik vind geld eigenlijk een middel om het juiste en het goede te doen. Daar stel jij je vragen bij. Nee, duidelijk. Jos, we gaan even doorbellen. Want anders zitten we een filosofisch kwartier. Vind ik wel heel interessant. Maar dat zou ten koste gaan. Maar ben je het met me eens dat we het goede moeten doen? Ja, nee, maar ik heb ook het idee misschien dat Bezos het gevoel heeft dat hij het goed aan het doen is. Die indruk heb ik dus van Bezos eigenlijk niet. Nee, goed. En dat heb je duidelijk gemaakt. Dank je wel dat je daar even over inbelde. Ik heb een antwoord nog op je andere vraag. Waarom jij in de bergen zoveel sterren ziet. Daar zegt Mark Berquin namelijk over in de Radio 1 app. Dankzij de bergen rondom dringt er maar weinig lichtvervuiling door in het gebied. En dat je ook aardig op hoogte bent tussen de 1500 meter boven zeeniveau, is er weinig atmosferische storing, waardoor het sterrenlicht helderder de aarde bereikt. Oh, wat mooi. En hoe heet die meneer die daar dat Deze mooie... Deze man heet Mark Berquin, die dit stuurde. Mark? Ja. Mark. Nou, dan mag ik Mark en dan ook jou bedanken voor deze wijsheid. En ook, ik vind het een goed programma. Ik luister graag naar jouw programma. Goed zo. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Dankjewel, Jos. Blijf vooral ook luisteren, zou ik zeggen dan. Ga ik doen. Doei. Hoi. En dit was dat nummer waar Marion het over had. De beller voor dat we Jos spraken. Het ging om het goede doel. Is er leven op Pluto? We gaan het horen in België van het goede doel. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. Naar China, dat is me te druk. Wil niet wonen in Schotland, want Schotland, dat is me te nacht. En de USSR, wat gaat me met te ver? Is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan? Is er een plaats in de sterren waar ik heen kan gaan? Het nummer wat eigenlijk gewoon gedraaid moet worden als je het hebt over ruimtereizen. Het goede doel hoorde je op NPO Radio 1 en België. Het is 13 minuten voor 5. Wat vind jij ervan, al die commerciële ruimtereizen? Vind jij dat een goede ontwikkeling? Of zeg je nee, die moeten bij de wetenschap blijven. En dan moeten wij als normale, tussen haakjes, burgers niet naartoe. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Evelien zegt daar, hoi Stefan, alleen wetenschappers de ruimte in. Dus eens met je stelling, deze mijn inziens belachelijke ruimtereizigers nemen ruimte in die niet van hun is, maar eigenen zich dat toe omdat ze veel geld hebben. Hun kick inside is een egoïstische keuze, gevoelloos zonder verantwoordelijkheidsgevoel voor de planeet Aarde. Er sterven vele mensen elke dag aan hongersnood. De planeet Aarde zit zwaar in de problemen met de opwarming. Daaraan een positieve verbetering aan bijdragen zou zinvol zijn. Groetjes, Evelien. Dankjewel Evelien voor je appje. Gerda zegt, Stefan, goedemorgen. Nee, ik ben het eens met de stelling. En Arno laat weten, als er bijvoorbeeld waterstof gebruikt wordt, dan lijkt commerciële ruimtetoerisme me wel te kunnen. Maar met fossiele brandstoffen alsjeblieft niet. Het zal ongetwijfeld groot gaan worden. Er zijn vele miljonairs, dus die zullen er wel wat voor over hebben. En als het goedkoper kan, zullen legio mensen het gaan doen. Dat lijkt me niet wenselijk. Als het duurzaam kan, geen probleem. Maar volgens mij ben je niet buiten de dampkring omdat het behoorlijk gevaarlijk is. 100 kilometer is natuurlijk erg hoog, maar ik denk nog binnen dampkring. En hier buiten zou je het in het begin vertelden. Dat laatste snap ik niet helemaal, maar dankjewel voor je appje ook wel. Mustafa zegt, goedemorgen, ik ben tegen de stelling dat iedereen naar de ruimte mag reizen. Dat geld kan naar arme landen gedoneerd worden. Ze zijn niet zomaar rijk geworden door indirecte manier geld van anderen af te pakken. Hoe denk jij hierover? 0800-1121 of de app van Radio 1. Adriaan, goedemorgen. Dag Stefan, goedemorgen. Oh, hoe sta jij hierin? Die beller. Nou ja, ik sta op de wachtlijst. Alleen ik ben 66 en 22 meer. Dus ik ga wel zware medische keuringen ondergaan. Want ja, ik leef ook weer wel graag. Dus, jij zegt dat je op de wachtlijst staat om de ruimte in te gaan. Ja, dat heb ik al 3 maanden geleden gezegd. Had Maaien of had iets van, wat staat nog op je bucketlijst, op je wensenlijstje? Toen heb ik gezegd, nou, het staat op mijn wensenlijstje dat ik de aarde ooit een keer mag zien. De ronding van de aarde mag zien. En misschien kan ik dan ook zien hoe de aarde eraan toe is. En ik denk er als volgt. Eerst wou ik even wat over die bellen zeggen. Ik heb ook Socrates, Plato en Aristoteles, Rousseau en Einstein bestudeerd. Ik zeg, ik heb alleen gymnasium voor de rest, maar ik studeer altijd zelf. En je kunt je dus afvragen, moet in de eerste plaats, wat is de meerwaarde van de mensheid hier op deze planeet? Niet in mijn beleving. En ook in de beleving van verschillende filosofen. Niet. Wat heeft de wetenschap ons gebracht? Niks. De planeet heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan als nu. Waarom is meneer Bezos rijk geworden? Waarom ben ik rijk geworden? Van de massa. Dan moet je bij meneer Bezos niks kopen. We consumeren namelijk, niet iedereen op aarde, maar een hoop wel, tegen de klippen op. En dan is mijn vraag dus, moet alles zin hebben? Wat is de zin van alle mensen die op het moment alleen maar over vakanties praten? Wat is daar de zin van? Wat is daar de meerwaarde van? Wat is de meerwaarde ervan dat je zondags de auto pakt en dat je van A naar B rijdt? En zo kan ik wel doorgaan. Wat is de meerwaarde van al dat consumeren? Ja, dus jij zegt eigenlijk, als we zo ook ruimtereizen gaan benaderen en alles benaderen, iedereen mag zelf kiezen waar hij zijn geld aan uitgeeft. Ja, vind ik wel. Ja. En kijk, weet je, iedereen mag kiezen. Dan moet je bij Bezos had je niks moeten kopen. Bij Amazon had die man dit nu niet kunnen doen. Ja, we weten natuurlijk niet of hij iets bij Amazon heeft gekocht. Wat zegt u? Je weet natuurlijk niet of hij iets bij Amazon heeft gekocht. Misschien doet hij dat wel niet, nee, hè? Nee, de massa, hij is Amazon, Bezos. Tusk is van die Tesla's. Ik koop geen Tesla. Nee. En jij zegt dat je op de wachtlijst staat. Bij welke sta je op de wachtlijst? Ik sta bij Brent, zoals sta ik op de wachtlijst. En hoe gaat het? Kan je ons meenemen? Hoe kom je daartussen? Ja, ik leef in een andere wereld toch een beetje. Een andere groep mensen. Nou, laten we eens even binnenkijken in jouw wereld. Hoe kom je daartussen? Nou, doordat je mensen kent. En dat je begint eerst te informeren en dan ga je ze rondbellen en gaat het steeds verder. En dan ga je met ruimtevaartdeskundigen eens aan de praat. En zo breid je dat netwerk uit. En dan op een gegeven moment. Kijk, hoe komt die jongen daartussen? Zijn vader, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik weet wel wie het is. Ja, die hebben geld. Nou, doe je mee op zo'n veiling. Ja, precies. Je hebt het nu over die 18-jarige jongen die vandaag met Jeff Bezos de ruimte ingaat. Ja, die 18-jarige jongen. Maar kan je nog niet betalen, dus. Je kan nog niet je opgeven, gewoon commercieel. Er is nog niet een website waar je naartoe kan gaan. En dan moet je gewoon een miljoen via Ideal betalen en dan sta je erop. Ja, je moet ook weer niks. Dat is ook, ik bedoel, wat is geld? Ik bedoel, ik geef ook wel geld uit aan paarden. Maar wat is daar de meerwaarde van? Totaal niet. Maar jij zegt voor de leuk. Hoor ik jou ook dus straks zeggen. Daar gaan zoveel mensen voor de leuk. Waarom? Mijn vader is nooit van zijn leven op vakantie geweest. Nooit. Had hij ook geen behoefte aan. Hij zegt, ik heb elke dag vakantie bij mij op de boerderij. Kijk, ik bedoel, en nu gaat het alleen maar over vakantie. Ja. Nee. Dat is zo belangrijk, jongens. Ja, dus hij stelt eigenlijk, het ruimtereis is ook voor jou een soort vakantie. Dus waarom zou ik dat niet mogen doen? Ja, maar ik vraag me niet eens af of ik dat mag doen. Ik vraag een ander mens niet eens. Ja. Ik heb te veel in mijn leven meegemaakt, en dat ga ik niet op de radio vertellen, om nog ethisch te denken. Ja, nou goed, het komt natuurlijk vanuit een gedachte dat mensen ook denken, nou, er zijn heel veel arme mensen op de wereld en heel veel rijke mensen op de wereld. Ja, die zijn er ook, Stefan, maar het zal altijd zo blijven. Zolang de mensheid... Dat vind ik wel een soort gedachte. ...deze aarde heb je die verschillen. En daarom zeg ik, bestudeer alsjeblieft eens Aristoteles. Die zegt bijvoorbeeld, je hebt twee groepen mensen, je hebt kapitalisten en arbeiders. Zal nooit anders worden. Klinkt hard. Want ik krijg heel nou, gelukkig luisteren nu geen miljoenen mensen. Maar ik ben net als Peter R. de Vries. Ik ben standvastig. Ik heb een uitgesproken mening. Ik sta daarvoor. Ik sta voor een hoog rechtvaardigheidsgevoel. En het interesseert me niks wat een ander van Adriaan vindt. Nou, helemaal. Goed, dat is duidelijk. Adriaan, dank je wel. En een fijne ochtend. Dat hoor jij ook. We gaan nog even kijken naar Pieter Derksen. Die had een hartstikke mooie column over gemaakt bij de Nieuwsbv. En die klonk zo. Het was een grote week voor de mensheid. Niet vanwege de klimaatplannen van de EU, maar vanwege de historische vlucht van Richard Branson, die zichzelf in een raket naar de Doomkring liet schieten en daarmee een record vestigde. Hij was de enige ter wereld die harder omhoog ging dan de Nederlandse besmettingscijfers. Aan deze curve ging dan ook 17 jaar voorbereiding vooraf, aanzienlijk meer dan de 17 seconden zingen van Fred Grapperhaus, waarmee de Nederlandse curve tot stand kwam. Achteraf gezien is het eigenlijk nog knap dat we zo dicht in de buurt van Branson zijn gekomen. Hoe dan ook was deze raket pas het begin. Er staan ons nog twee lanceringen te wachten. Eerst Jeff Bezos en dan Elon Musk. Want dat is blijkbaar wat er met je ego gebeurt als je miljardair bent. Dan ga je denken dat deze planeet te klein voor je is. Dat het universum al sinds de oerknal geduldig wacht om door jou ontgonnen te worden. Dat de mensheid je nodig heeft om haar de weg te wijzen naar de toekomst. Over die toekomst maak ik me geen illusies. Het universum is de sjaak. Het kapitalisme is de aarde ontstegen en dat is slecht nieuws voor bijvoorbeeld de maan en Mars, want die krijgen visite van ofwel de man die 25 miljoen beloofde voor een idee om CO2-uitstoot terug te dringen, duizenden plannen kreeg ingestuurd, maar nooit een cent uitkeerde, en anders wordt het wel de man die bij Berlijn een bos kapte om een fabriek voor duurzame auto's te bouwen, en als die het niet worden, dan wel de man die zegt dat hij de ruimtevaart voor iedereen beschikbaar wil maken, maar er nog niet in is geslaagd zijn werknemers genoeg salaris te betalen voor het buskaartje naar huis. U hoort het al, ik heb zelf nooit begrepen waar die jongensdroom om astronaut te worden vandaan komt. Maar goed, ik werd als kind in de auto naar Texel al wagenziek. Dat zal misschien meespelen. Het idee dat ik in een capsule word weggeschoten en niet even mijn hoofd uit het raam kan steken om de krentenbollen er weer uit te gooien, maakt me doodbenauwd. En natuurlijk lijkt het mij een schitterende ervaring om de aarde vanuit de ruimte te zien. Want dat is waar je het allemaal voor doet natuurlijk. Het adembenemende uitzicht. Maar goed, ik heb de foto's van die reis van Richard Branson bekeken en ik ben tot de conclusie gekomen dat je 4 minuten lang inderdaad een schitterend uitzicht hebt en de resterende 1 uur en 26 minuten naar het zelfvoldane hoofd van Richard Branson zit te kijken. En dat offer is me te groot. Ik weet niet waarom ik het zo troost vindt om die 3 kleuters in een vliegende reuzenpenissen te zien stappen. Misschien toch de gedachte dat je een van de rijkste mensen ter wereld bent en dat dit dan is wat je ermee doet. Nou is het natuurlijk altijd lastig, want je kan het als miljardair niet gauw goed doen. Bill Gates geeft bijvoorbeeld wel heel veel geld aan goede doelen, maar dan denkt iedereen ineens dat je een geheime agenda hebt en met 5G-chips in vaccins wil proberen een buitenaardse wereldorde te vestigen met je babybloeddrinkende pedo-netwerk. Al denk ik bij de woorden Bill Gates en netwerk alleen maar aan al die keren dat ik geprobeerd heb een draadloze printer met mijn laptop te laten communiceren, kans lijkt mij klein dat dat pedo-netwerk heel gestructureerd in elkaar zit. En misschien is het zelf niet eens het idee dat miljardairs hun geld gebruiken om een raketwedstrijdje te houden. Het zijn hun centen. Alhoewel, er is aardig wat ontdoken belasting in die lanceerinstallaties verdwenen. Maar misschien is het hun gelul erover waar ik niet tegen kan. De praatjes waarmee ze beweren de mensheid een dienst te bewijzen. Het gesiewert over hun intenties. Er is een Twitter-account met de titel Has Jeff Bezos decided to end world hunger today? En elke dag concludeert no. Jeff Bezos has decided not to end world hunger today. Misschien moeten we er een wedstrijdje van maken. Tegen Jeff Bezos zeggen dat Elon Musk de eerste wil zijn die de wereldhonger op lost. Tegen Elon Musk zeggen dat Richard Branson alle arme landen van vaccins wil voorzien en dan met de eer wil gaan strijken. En tegen Richard Branson zeggen dat Jeff Bezos in het diepste geheim plannen heeft om als eerste de hele wereld CO2-neutraal te maken. Dat zou een wedloopje zijn waar we misschien nog wel wat aan hebben met z'n allen. Dat is misschien wel de meest deprimerende gedachte. De pijloos diepe leegte van zowel hun woorden als hun daden. Ik las in de krant dat deze mannen tijdens hun ruimtevluchten een paar minuten gewichtloos zijn. En het enige dat ik kon denken was, nee hoor, dat zijn ze al jaren. In a haze, a stormy haze, I'll be round, I'll be loving you always, always. Here I am and I take my time, here I am and I wait in line always, always. Mooi liedje van Coldplay, Parachute, en daarvoor de kolom van Pieter Derks. Dank jullie wel voor het reageren. Zometeen tussen 5 en 6 gaan we door hier op NPO Radio 1 met de extra vroege ochtendshow. En we het over sport. Want vanaf volgende week de Olympische Spelen natuurlijk. Wij maken ook ruimte voor een sportprogramma vanaf volgende week. Maar er zijn ook nieuwe sporten dit jaar op de Olympische Spelen. Eén daarvan is karate. En daar weten we eigenlijk nog helemaal niet zoveel van af. Tijd om een uur daar eens even in te duiken. En jij mag je vragen erover stellen via 0800-1121. En mijn gast is dan weer Timothy Petersen. We gaan het over karate hebben in Nederland. En het vooral ook over die sport hebben. Waar moeten we straks op gaan letten als we daarna gaan kijken? Welke slag en stoot? Hoe ziet een wedstrijd eruit? En hoe is het om karateke te zijn? Dan gaan dat zo meteen allemaal horen tussen 5 en 6. Maar eerst even de wereldse zaken in het nieuws van 5 uur. Tot over een kleine 2,5 minuut. NPO Radio 1. 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Soesterberg is een bedrijfsverzamelgebouw afgebrand. De brand begon gisteravond in een garagebedrijf en is overgeslagen naar meerdere aangrenzende meubelzaken. Onder andere een filiaal van Leen Bakker en een kringloopwinkel zijn in de as gelegd. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen en probeert op dit moment te voorkomen dat het vuur overslaat naar een nabijgelegen woonwinkel. 3 woningen in de buurt zijn gisteravond ontruimd. De bewoners hebben de nacht bij familie doorgebracht. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Bij Hattem is vannacht een dijk tussen het Apeldoorns kanaal en Uiterwaarden van de IJssel doorgebroken. Het water loopt een overloopgebied in, dus er is geen gevaar voor mensen of hun woningen. Wegen in de buurt van de doorgebroken dijk zijn afgesloten. De Amerikaanse ijsmaker Ben & Jerry's stopt aan het eind van volgend jaar met de verkoop van ijs in de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever, inclusief Oost-Jeruzalem. Volgens Ben & Jerry's, dat onderdeel is van Unilever, is de verkoop in strijd met de waarde van het bedrijf. Palestijnse organisaties hebben enthousiast gereageerd op het nieuws. De Israëlische premier Bennett noemt de stap van Ben & Jerry's verkeerd en anti-Israël. Ben & Jerry spreekt zich vaker uit over maatschappelijke kwesties en de Amerikaanse politiek. De Peruaanse verkiezingscommissie heeft de socialistische kandidaat Pedro Castillo uitgeroepen tot de nieuwe president. Castillo won vorige maand nipt de verkiezingen van de conservatieve kandidaat Keiko Fujimori. Die beweerde dat er was gefraudeerd bij het stemmen en diende klachten in. Voor de fraudeclaims zijn geen bewijzen gevonden, daarom zijn de klachten afgewezen. Pedro Castillo wordt volgende week ingezworen als nieuwe president van Peru. Het weer, het wordt een zomerse dag met afwisselend zon en wolken. 21 tot 24 graden. De komende dagen weinig verandering. In het weekend kans op onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De extra vroege ochtendshow met Stefan komduur. Een hele goede morgen. Tot 6 uur ben ik nog bij je met de extra vroege ochtendshow van deze dinsdag 20 juli 2021. Je kan meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1 downloaden op je telefoon en een appje sturen. Zometeen gaan we het hebben over karate. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen, want vandaag komt het magazine FIFA voor het laatst uit. Een van de vele magazines die zal verdwijnen door tegenvallende inkomsten uit de verkoop en reclame, gaan ook de Vogue, de Glamour en de Esquire binnenkort uit het schap. In België is voor vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de overstromingen. Minstens 31 doden zijn er gevallen en meerdere gewonden. En het comité Dierennoodhulp houdt vandaag vanwege het offerfeest een stil protest tegen het offeren van dieren. Tijdens dit protest worden alle schapen, geiten en stieren herdacht die deze dagen geofferd worden. Daarnaast roept de organisatie moslims op een andere manier te offeren dan de huidige manier. Daar ga je vandaag allemaal meer over horen. Tot 6 uur bij mij hier te gast Timothy Petersen. We gaan het hebben over karate in Nederland. En over karate als een nieuwe sport op de Olympische Spelen. Vragen kan je stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1. Gaan met Stefan Kondur. Want op de Olympische Spelen maken enkele sporten dit jaar hun debuut. En één van die debuterende sporten, dat is karate. Hoe toepasselijk dat dit jaar in Tokio voor het eerst medailles te verdienen zijn in deze sport. De oorsprong van de sport ligt namelijk ook in het land, in Tokio of in Japan. In 2016 werd het besluit genomen om van karate de Olympische sport te maken op de Spelen van Tokio. Bondscoach Anthony Boulbay vertelde toen bij RTL Nieuws dat dat niet alleen goed nieuws is voor de top van de karatewereld. Het hoogst haalbare voor een sporter is Olympisch goud. Ja, nummer 2, het geeft een enorme boost voor de bond. Dat betekent meer leden, meer contributie en meer geld om meer activiteiten te kunnen ontplooien. Nou, dat was de bondscoach toendertijd. Hoe is dat eigenlijk om karateka te zijn? Dat ga ik vragen bij ons te gast. Dat ga ik vragen aan onze gast van vandaag. Maar bij ons als de gast is karateka Timothy Petersen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij behoort tot de top van de karatewereld in ons land en werd meerdere keren Europese kampioen ook. Vragen aan jou kan je stellen via 0800-1121 of een appje sturen in de Radio 1-app. Kijk je uit naar de Olympische Spelen? Ja, absoluut. Ja, het heeft wel een paar weken gekost om qua emotie weer even neutraal te worden. Want ik miste zelf natuurlijk deelname aan de Spelen. Nou, nu ongeveer 5 weken geleden. Ja, want laten we even meteen die olifant in de kamer dan bespreken. Jij bent onwijs Europees kampioen een aantal keer geweest. Maar het is je niet gelukt om te plaatsen. Ja, absoluut. Hartstikke zuur. Dus dit is wel mijn droom geweest als klein jochie. En hard voor gewerkt. En de laatste jaren voornamelijk. Ik ben inmiddels 35, dus het had een bekroning moeten zijn op mijn sportcarrière. Ja. Ja, en dan heb je het in handen tijdens zo'n kwalificatietoernooi. Dan ben je echt heel dichtbij. En dan ontglipt het je toch. Dat was wel heel pijnlijk, zeg maar. Ja, want jullie hoorden in 2016 dat de sport Olympisch werd. Ja. Toen zat je er al heel goed in, want toen was je op heel hoog niveau al bezig. Ja. Dus toen had je eigenlijk nog hartstikke veel tijd om je voor te bereiden op deze Spelen. Ja, klopt. Ja. En dan is het zure is dat ook heel kort van tevoren nog die kwalificatierondes eigenlijk zijn. Ja, weet je, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Het is natuurlijk een lange aanloop geweest. Zeker met corona ook de uitstel die er kwam. Hè. Dus het is eigenlijk een traject, een circuit van 5 jaar geweest dit keer. Maar inderdaad, even terug naar 2016. Toen het duidelijk werd dat karate in Tokio haar debuut zou maken. Toen kwam ik ook net terug van een carrière bedreigende blessure. En het was nog maar de vraag of ik überhaupt topsport nog zou kunnen bedrijven. Nou, in die fase bewees ik mezelf dat ik het kon. Door op een toernooi weer goud te pakken. En toen kwam ook dat nieuws dat karate Olympisch werd. Ja, dat was voor mij, ik was toen 31, gelijk wel zoiets van, ik ga dus door. Ja, ja. En daar gaan we vol voor. Ja, en dat is op zich een hartstikke mooi traject geweest. Dus ik zou het ook zo weer overdoen. Ja. Maar het dealen van het mislopen van de Spelen. Ja, dat was de afgelopen wat tijd. Wat was het mooie aan het traject? Ja, wat is het mooi aan? Kijk, je daagt jezelf natuurlijk uit tot het maximum. En het harde trainen, dat in het moment zelf is niet altijd een pretje. Maar de voldoening die het je geeft, het harde werken voor zo'n hoog doel. Dat is natuurlijk, tenminste dat is voor mij persoonlijk hartstikke gaaf. Ja. Het zijn van topsporter, ja, dat is het allermooiste wat er is. Misschien niet, kom ik nu in een fase dat het werken met topsporters nog mooier is. Ja. Maar tot nu toe was het zijn van topsporter voor mij het allermooiste wat er is. Dus, ja, en dan kan ik maar goed begrijpen dat 5 weken geleden dat best een klap is. Ja, dat was het absoluut. Ja, ja, hoe heb, ben je hem al te boven? Ja, inmiddels kan ik daar neutraal qua emotie over praten. Maar gisteravond lag ik in bed en iets eerder dan normaal. Oh, in voorbereiding voor dit programma? In voorbereiding voor dit programma. Heel goed, heel goed. Nee, maar toen daar komt het wel weer even naar boven, zeg maar. Van het unieke wat je toch wel misloopt. Dat denk ik nog wel aan, ja. Maar goed, ja. Dat siert je natuurlijk ook. En het kan me ook voorstellen hoe kloot het dan ook is dat je ook niet naar Tokio kan überhaupt om misschien de andere karatewedstrijden te zien. Ik weet niet of je dat zou dan zou doen. Nou, nee, ik zou daar op zich niet per se hoeven zijn als toeschouwer. Nee. Of als toerist of zo. In een toernooi zelf, als ik de finale niet haal, dan kijk ik de finales vaak ook niet. Nee. Hè? Dus dan ben ik op mijn hotelkamer of gewoon weg. En dan kijk ik die wedstrijden later wel om mijn tegenstanders weer te analyseren. Maar in het moment zelf kijk ik vaak niet eens. Hoe lang heb je even niet aan karate gedacht nadat bleek dat je niet mee mocht naar de Spelen? Dat is maar net hoe je daarnaar kijkt. Ik heb natuurlijk dagelijks meerdere keren per dag dat moment wel voor de geest gehad. Dus in die zin heb ik dagelijks nog aan karate gedacht. Maar sowieso na een periode van een eindtoernooi, zeg maar. In dit geval kwam dat dan 4, 5 weken eerder. Ben je even off-season en neem je even afstand van de sport en doe je andere dingen om gewoon wel fit te blijven. Mm-hmm. Dus het was sowieso wel gebruikelijk om even een paar weken afstand te nemen van de sport. Dat doe ik jaarlijks. Dus. Ja. Nou goed, waarom jij ooit voor die sport hebt gekozen en waarom het zo'n mooie sport is, daar gaan we tot 6 uur over hebben. Dit is nu besproken, dat parkeren we, dat is jammer. Maar laten we nu vooral ook de liefde voor het karate gaan omschrijven. De sport, kan je wat ons vertellen over het ontstaan van karate überhaupt? Ik vertelde het al dat het in Japan is ontstaan. Dus wat dat betreft is het hartstikke mooi dat het dit jaar voor het eerst bij deze Spelen mee mag doen. Ja. Vertel eens, wanneer is het ontstaan bijvoorbeeld? Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik zelf ook even op internet moest kijken van wat is de geschiedenis van onze sport. Kijk, karate gaat heel ver terug. Dat gaat echt duizenden jaren terug. En dat is ooit in China ontstaan, uiteindelijk naar Japan gekomen. En daar heeft het zich verder ontwikkeld. En sinds de vorige eeuw is het zeg maar echt ook een wedstrijdsport geworden. Maar van origine is het natuurlijk een zelfverdedigingskunst. Mm-hmm. Kun je niet eens van sport praten. Nee. Wie zijn de broertjes en de zusjes? Sorry? Wie zijn de broertjes en de zusjes een beetje? Bij welke hoek van sporten zit het? Ga je me nou overhoren? Nee. Kijk, iedereen denkt natuurlijk al heel gauw aan judo. Ja, bijvoorbeeld. Ze noemen mij ook regelmatig judoka. Omdat ze dan even de link leggen met het judo. Dus daar heeft het natuurlijk wel affiniteit op. Dus in de hoek van het judo, daar, als je kijkt naar de Olympische sporten, daar komt het dan denk ik het dichtst bij. En wanneer ben jij voor het eerst in aanraking ermee gekomen? Ja, ik was 6 dat ik met judo begon. En een jaar later begon ik met het karate. Dus 7 jaar. En ik was groot fan van toen Bruce Lee en Jean-Claude Van Damme. Die mooie films voorbeelden, die... Ja, daar was ik echt fan van. En mijn vader was wel een vechtsportliefhebber. En die bracht mij naar een plaatselijke karateschool samen met mijn broer in Veenendaal. En daar is de liefde voor de sport ontstaan. Ja. Ja. En hoe was de karate toen? Want dat is, je bent nu 35. Je was toen 6. Ja. Of 7, 8 misschien dat je met karate begon. Is er veel veranderd in de loop der jaren? Ja, kijk. Hoe groot was de sport toen in Nederland bijvoorbeeld, toen jij ermee begon? Ja, top. Ja, Nederland is sinds de jaren, eigenlijk sinds de beginjaren van het wedstrijdkarate gewoon toonaangevend geweest. En we zijn in 1979 wereldkampioen geworden in Tokio als land. En vanaf die jaren is Nederland natuurlijk echt heel groot geweest in de karatesport in de wereld. Toen ik begon waren dus genoeg voorbeelden en idolen waar ik me in de sport zeg maar aan kon optrekken. Ja. Dus daar was ik in het begin natuurlijk nog niet echt mee bezig. Maar ik was wel al vrij jong, een jaar of 11, toen ik in de eerste oranje selectie terecht kwam. onder 15 jaar. Ja, en dan leer je die senioren kennen. Dat waren mijn voorbeelden natuurlijk. En toen ging ik naar het buitenland en dan leer je die internationale toppers ook kennen. Dus ja, de passie voor de sport, dat is wel vroeg ontstaan, zeg maar. Want wanneer kom jij erachter van, nou, ik ben hier ook nog best wel goed in eigenlijk? Dat was toch wel vrij snel, hè? Ja. Kijk, het is... zeker bij de jeugd kun je het wel vergelijken met toch wel elementen uit gewoon een tikspelletje. Wat je op het schoolplein deed. En daar was ik altijd wel goed in. En de karatesport, ja, dat lag mij ook wel. De behendigheid die je mm-hmm. nodig hebt, de snelheid. Dat zat blijkbaar in mijn DNA, in mijn lijf. Dus ik merkte wel snel dat ik goed was in het spelletje. Veel beter dan judo. Oh, ja. Dat deed ik eigenlijk niet met heel veel plezier. Dat heb ik 1 jaar of 5 gedaan en toen ben ik daar ook vanaf gegaan. Maar karate, ja, dat lag mij gewoon. Dus daar had ik veel plezier in, ja. Nou goed, en het heeft lang geduurd voordat het een Olympische sport werd. In 2021 is het dat geworden. Iets langer geleden, in 2016, is het toegekend dat het een Olympische sport werd. Hoe belangrijk is dat voor de sport, voor jullie als karateka, dat het een Olympische sport is geworden? Ja, dat is hartstikke belangrijk. Kijk, de Olympische Spelen is gewoon het grootste sportevenement van de wereld. Dus zodra je de Olympische status krijgt, dan ontvang je gewoon gelijk meer aanzien als sport. Dus ja, ik denk dat voor de, als je naar wereldwijd en naar kijkt, dat een enorme boost heeft gegeven aan de ontwikkeling ook van de sport. Mm-hmm. Waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, dat is een moeilijke vraag. Daar heb ik niet een eenduidig antwoord op. Ik denk dat ook dat daar politiek bij komt kijken. Daar heb ik gewoon geen eenduidig antwoord op. Wat je wel ziet is dat is dan mijn eigen visie erop. De karatesport is ook een versplinterde sport. Hè? Dus daarmee bedoel ik dat er veel bonden zijn, veel stijlen zijn. En al die bonden hebben weer een... het zijn eigenlijk allemaal eilandjes, koninkrijkjes. En die willen allemaal hun eigen statuur behouden. Die hebben allemaal een eigen continentaal kampioenschap, eigen WK's, eigen organisaties. En volgens mij is het lastig in die wereld, binnen de karatewereld, om dat allemaal samen te laten werken tot één grote bond, als het ware. Mm. Want dan zou het nog veel meer kracht hebben. Ja, dat is nu niet aan de orde. Dat zei de bondscoach in 2016 ook. Hè? Die zei van nou, dit kan ook eens ervoor zorgen dat die sport meer één wordt. Ja. Dat we nog meer aanzien krijgen en daardoor misschien ook wel gezamenlijke meer optrekken. Ja. Heb je dat al zien ontstaan in de afgelopen jaren sinds 2016? Nou, ik denk dat de Wereld Karate Federatie, dus de Wereldbond, die erkent is door het IOC en wat dus nu Olympisch is. Ik denk dat enorm is gegroeid en is versterkt. Maar of dat komt omdat andere bonden zich hebben aangesloten, daar heb ik niet zo'n goed zicht op. Ik kan ook niet zeggen of inderdaad de Karatebond Nederland bijvoorbeeld is gegroeid nu in leden, sinds de Olympische status. Wij kennen ongeveer 9000 individuele leden. Of dat er veel minder waren in 2016, durf ik niet te zeggen. Maar als je gewoon kijkt naar hoe ik de sport, zeg maar, heb ervaren de afgelopen jaren, dus vanaf 2016, dan zie je zeker op wereld- of op wedstrijdniveau dat het enorm is gegroeid. Ja. In welk opzicht dan? Ja, het niveau qua organisatie van de toernooi alleen al, dus qua uitstraling, is echt veel professioneler geworden. Maar ook het niveau van vechters en van landen die 5 jaar geleden nog niet echt serieus waren of niet echt meetelden. Ja. Ja, die staan nu op de Spelen. Ja. Dus het doet echt wel wat met een sport, dat die Olympisch wordt. Daar gaan mensen absoluut toch nog harder voor rennen. Ja, je ziet gewoon dat in landen, of in veel landen, de karate echt als een nationale sport, zeg maar, is omarmd door hun NOC. Met fulltime trainingsprogramma's, fulltime atleten en coaches die daarop zitten. Ja, en dat betaalt zich uit. Ja. Ja. Gaat er ook meer geld nu in om? Ik ken de financiën niet, maar ik zou haast durven zeggen, ja, dat er gaat meer geld in om. In ieder geval in die landen. Ja. Precies, in die toplanden. Nou goed, de sport kent meerdere disciplines. Dat is ook het leuke aan karate. Ik heb me vandaag goed ingelezen en allemaal filmpjes erover gekeken. En ik ben er ook wel een beetje verliefd op geworden, moet ik eerlijk zeggen. Het is hartstikke leuk om naar te kijken. Ik vroeg jou net in het nieuws al, wordt het uitgezonden in Nederland? Nou, wist jij niet zo goed, want weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Want er doen dus geen Nederlanders mee nog deze Olympische Spelen. Maar daarom vind jij hier om ons toch nog meer kennis ermee te laten maken. Die sport kent meerdere disciplines. Kan je er, nou, twee vooral, hè, eigenlijk. Ja. Noem ze eens en noem eens de verschillen. Ja, dus je hebt het onderdeel kata en je hebt het onderdeel kumite. En kata is eigenlijk het schijngevecht. Dus dat is een choreografie met vaste patronen, hè, van aanvals- en verdedigingstechnieken. Wat iemand alleen doet. Hè? Precies, ja. En kumite is simpel gezegd het lijf-en-lijf gevecht, het sparren. En dat is mijn discipline. Mm-hmm. En die twee zijn beide te zien op de Olympische Spelen. Ja, dus ja. Één is eigenlijk de choreografie. En waar zit hem dat dan in? Waar krijg je waar word je op beoordeeld? Ik ben geen expert in kata, maar van wat ik kan zeggen, is dat je vooral op uitstraling, zeg maar, hè, dus de manier waarop je je choreografie laat zien. En er zit ook wel een moeilijkheidsgraad factor in. Dus het kan per kata heb je bepaalde moeilijke mm-hmm. moeilijkheid. Dat is denk ik vergelijkbaar met het turnen. En dan wordt dat gejureerd. Op punten gaat dat. Ja. En dan moet je in 3 minuten tijd zo mooi mogelijke choreografie laten zien eigenlijk. Ja, of het exact 3 minuten is, dan weet jij meer dan ik. Je zal je goed ingelezen hebben. Volgens mij is het 3 minuten. Ja, is dat ook iets wat je dan uit je hoofd leert eigenlijk, die choreografie? Of is dat iets wat in je opkomt? Of? Nee, dat is, het is geen freestylen. Dus dat is inderdaad wat de karateka uit zijn hoofd, zijn of haar hoofd kent. Ja. En je doet dus als karateka dus ook niet allebei de disciplines? Uiteindelijk, als je op Olympisch niveau staat, dan doe je niet beide disciplines, nee. Nee. Je kunt het wel beide trainen, maar je ziet wel op een gegeven moment specialiseren. Ja. En dat heb ik zelf ook gedaan. Ik heb tot mijn 16e heb ik het beide gedaan, ook in wedstrijdverband. En uiteindelijk heb ik gekozen voor het kumite. Ja. Want wat kan je daarover vertellen? Want dat zijn dus wel twee mensen die tegenover elkaar staan. Ja. Hoeveel minuten hebben jullie daar de tijd? Officiële speeltijd is 3 minuten per wedstrijd. Het is een start-stop systeem, dus we rekenen altijd gemiddeld zo'n 5 minuten per wedstrijd. En je speelt om en nabij de 5 tot 7 wedstrijden, afhankelijk of je op een WK staat of op een EK. Ja. Daar deelnemersveld, zeg maar. Ja. Goed, nou, en dan zien we voor me 2 mensen in witte pakken met handschoenen aan. Verder eigenlijk niks, hè? Ja, handschoenen aan, scheenbeschermers, voetbeschermers, bitje is ook zichtbaar en een borstbeschermer. Oké. Dus je bent redelijk beschermd. Ja. En wat gebeurt daar dan? Wat gaan jullie doen? Ja, wat wij dus doen is wij proberen eigenlijk middels trap-stoottechnieken, werp, veegtechnieken, proberen te scoren. Dus wij kennen alleen een puntsysteem. Dus je kunt alleen op punten, zeg maar, winnen. Wij kennen geen knock-out systeem. Dus echt de ander letsel aanbrengen, daar kun je niet op winnen. Sterker nog, daar word je op bestraft. Het is relatief korte tijd. Tenzij je het zelf beoefent, dan kan het soms wel eens lang zijn. Het is namelijk kent een heel hoog energielevel. Hè? Dus het is een hele dynamische sport. Dus hoge snelheid, veel kracht, power. En middels je technieken probeer je door middels van punten scoren te winnen van de ander. Ja, dus wat dat betreft lijkt het een beetje op turnen, waar je ook punten krijgt voor de uitvoering. En hier gaat het dus eigenlijk niet om wie als eerste elkaar op de mat heeft liggen, maar op hoe goed je eigenlijk die stoten dan uitvoert. Of de stoten juist afweert. Daar zitten we vooral in, toch? Nou, dat zeggen we goed. Het kent eigenlijk twee. Het resultaat is niet het enige wat telt. Dus raken, treffen is niet per definitie een score. Het gaat inderdaad ook om een aantal uitvoeringscriteria. Zijn er een stuk of 6, 7. En daar wordt, zeg maar, in de split second jouw techniek op beoordeeld. En als dat allemaal correct is, dan krijg je het punt. Ja. En nu ik dit zo vertel, lijkt het alsof er heel veel tijd overheen gaat. Maar dat is echt in de actie, in de vingerknip, steekt een scheidsrechter wel of niet zijn vlag uit. Dus dat gaat supersnel. Ja, en jullie hebben een heel arsenaal aan stoten waar jullie van gebruik kunnen maken. Ja. En je wil natuurlijk een stoot hebben die het meeste. Overal dezelfde punten voor? Of zijn er stoten die echt wel meer punten? Nee, je kent drie niveaus. Dus je hebt Yuko, dat is 1 punt. Wazari is 2 punten. En Ippon is 3 punten. En in judo is een Ippon gelijk einde wedstrijd als iemand op zijn rug ligt. Dat is bij ons dus niet zo. Het is wel de hoogste score. Je wint dus bij als je aan het eind van de wedstrijd speeltijd de meeste punten hebt. Of bij een verschil van 8 binnen de wedstrijd. Dus bij een verschil van 8 wordt de wedstrijd Als je binnen een minuut 8 punten hebt, dan heb je hem ook gewonnen. Ja. Kan je een Yuko voordoen en ondertussen, want het is radio, uitleggen wat je doet? Kan ik gaan staan? Ja, je mag gaan staan. Als je een beetje in de buurt van de microfoon blijft, dan. Ja, Nou, een Yuko is eigenlijk van alle enkele technieken, alle enkele stoottechnieken op het hoofd. Dus ik maak hem een beetje op het hoofd. Ja, je strekt je arm eigenlijk net zoals bij boksen. Ja, het is echt strekken. Ja. Of naar het lichaam. Of, het kan ook een slag zijn, dus dan is het meer met de achterkant van je hand. Dat zijn eigenlijk de technieken. Ze zijn recht, dus wij kennen geen hoeken. Nee. Hè? Zoals in het boksen dat wel geval is. Dus het moet allemaal recht zijn. Dus dit zijn de Yuko's. En moet daar ook kracht achter zitten? Ja, daar moet ook power achter zitten. Hè? Dus ik ben koud, ik ben niet warm. Maar als ik even voordoe, dan is het echt... Nu struikel ik. Nog een keer. Hey! Ja, dus er komt heel veel kracht bij. Ik maak er een schreeuw bij. En dat is ook belangrijk, hè? Die hoort erbij. Ja. En je ziet nu wel, hè, sinds omdat het Olympisch is... die schreeuw wordt ook steeds meer een soort van uitstraling... van laten zien aan de scheidsrechters dat je, dat je hebt gescoord. Mm-hmm. Hè, dus van oorsprong is het natuurlijk ontladen van, van kracht. En die gedachte zit er nog wel achter. Ja. Alleen... het wordt ook wel steeds meer een show-element, zeg maar. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat het ook voor jou handig is. Dan komt er nog meer kracht achter. Ja. Kan ik me voorstellen. Ja. Goed, dus dat is een Yuko. En zo zijn er nog drie andere. Ja, maakt het dan ook nog uit waar je op het lichaam op dat moment die raakt? Ja, dus je kan op het gezicht, nek, romp, daar kun je raken. Eigenlijk alles boven de gordel. Hè? Dus je hebt de band om. Dus alles onder de gordel kun je niet op scoren. Je mag iemand wel vegen of onderuit halen, maar zoals bij het kickboksen, low kick op de bovenbenen, dat is bij ons niet toegestaan. Nee, goed. Laten we eens even luisteren nog even naar wat muziek. En zo meteen zullen we kijken waar wij op moeten letten als kijkers ook. Want jij weet wel waar je naar moet letten als we naar karate kijken. Ik weet dat nog niet zo goed, nu al iets meer. Maar waar moeten we nou op letten? En als jij nou zit te luisteren en denkt, ik heb hier allemaal vragen over, stel ze vooral. Je kan ze stellen via 0800-1121 of een appje sturen naar de Radio 1 app. Die kan je gewoon weer gratis downloaden op je telefoon. Tot 6 uur nog, mijn gast hier, karateka Timothy Petersen. Jesus, don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake. Voices escape. Singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks. Bitter melodies turning your orbit around. Don't cry. You can rely on me, honey. You can come by anytime you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake. Voices escape. Singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks. Bitter melodies turning your orbit around. Voices whine. Skyscrapers are scraping together your voice. You're smoking and last cigarettes. All you can get, turning your orbit around. Our love. Our love. Our love is all we have. Tall buildings shake. sad songs tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices wide, skyscrapers are scraping together. Your voice is smoking last cigarettes, all you can get turning your orbit around. Last cigarettes, all you can get turning your orbit around. Last cigarettes, all you can get turning your orbit around. Wilco, Jesus et cetera op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 2 minuten voor 5:30. Dit is de extra vroege ochtendshow. Bij ons te gast is professioneel karateka Timothy Petersen. En u hoort tot de top van de karatewereld hier in Nederland. Meerdere keren Europees kampioen geworden. En we hebben het over die sport, want die sport is dit jaar voor het eerst op de Olympische Spelen. Heb je nou vragen? Je kan ze stellen via 0800-1121 of een appje sturen naar de Radio 1-app. Ja, Timothy, ik ben eigenlijk wel eens benieuwd, want je bent professioneel karateka. Ben je het nu af of ben je het nog steeds? Ja, dat ben ik nog steeds. Oké. Okay. Ja. Nou, hoe ziet jouw dag er dan gemiddeld uit? Train je nog elke dag? Ik train nu ongeveer 4 keer in de week. Om mezelf fit te houden. Geen karate, dus krachttraining, conditietraining. Maar ik zit wel... Kijk, ik gaf dat in het begin al aan. De Spelen waren was mijn eindbestemming. Hè? Mm-hmm. Dus dat was mijn enige doel en verder keek ik niet. Ja, dat is nu voorbij. En dus komt wel het vraagstuk van, hey, ga ik nog door? Of is het genoeg zo? Ja, dat is wel een vraag die op dit moment speelt. Hè? Dus zolang ik daar nog geen keuze in heb gemaakt, ben ik nog steeds actief karateka. Maar dat is wel iets waar ik nu voor sta. Heb je jezelf een deadline daarvoor gegeven? Ja, ik heb mezelf nog 2-3 weken gegeven. Oké, okay, dus snel. Ja, dat is wel snel. En lig je er al wakker van? Nee, wakker niet. Nee. Maar je hebt al wel. Ik hou me wel bezig. Ja, want hoe, dat lijkt me een onwijs moeilijke vraag om op te lossen. Los je hem dan alleen op of heb je het daar met vrienden, familie, coaches over? Ja, natuurlijk heb ik genoeg mensen om me heen om daar het gesprek over te hebben. Maar uiteindelijk moet ik zelf die keuze maken natuurlijk. Dus het heeft geen zin om mij nu daarin te adviseren. Dat kan ook niet. Dus je kan wel de juiste vraag stellen. Ja. Maar je kan me geen advies geven daarin. Dus, Oké, nou, dan zal ik dat niet doen. maar wat zijn de voor- en tegens? Waar speel je mee in je hoofd? Nou, de voor is het WK. Hè? Dus in november is het WK karate. Dat is natuurlijk het grootste evenement voor ons als karateka's. Dat geldt voor iedere sport. Jouw WK is het grootste evenement. De Spelen is het grootste sportevenement. Mm-hmm. Op de Spelen staan 10 atleten per gewichtsklasse. En straks staan er ruim 100 per gewichtsklasse op het WK. Dus dat is iets wat mij, wat de gedachte nog wel op een kier houdt, zeg maar, om door te gaan. Nog 1 keer. Nog 1 keer. Ja, WK, het is natuurlijk het grootste platform voor onze karateka's om actief te zijn. Dus, waar is het? Dubai. Dubai. Ja. Ja. En wat is het tegen? Toch nog een paar maanden doorzetten als topsporter en de offeringen die daarbij horen. Dus heb je gewoon de motivatie nog wel om daar vol voor te gaan. Ja. Dus... Nou, dat is iets wat nu speelt. Ik zie je in je hoofd helemaal... heb ik dat nog, heb ik dat niet? Ik wil het ook niet afdwingen. Ruim 20 jaar doe ik topsport. En ik heb heel veel mooie prestaties mogen leveren. En mooie dingen meegemaakt. Als mijn hart zegt, zeg maar, ik ga het doen, dan ga ik ervoor. Maar ik ga het niet afdwingen. Dus ik geef mezelf even tijd om daar gewoon wat rustig in te worden. Omdat de emotie van het missen van de Spelen, dat was gewoon heel hartstikke vers. Heb je het gevoel altijd als topsporter, dat weet ik niet, ik ben zelf geen topsporter, maar dat je dat je omgeving altijd doorheeft hoeveel opofferingen het eigenlijk je kost om op dat niveau te blijven? Ja, mijn vrouw is zelf topsporter geweest. Die heeft op een HNA de Spelen van Rio gemist. Dus die weet wel wat er voor nodig is en wat het van je vraagt. Dus ja, thuis, we hebben 2 kleintjes. En met een vrouw als ex-topsporter is natuurlijk is dat geen issue. Dus die hebben dat door, of die weten dat. En mijn familie en dichtbijstaande vrienden komen ook hoofdzakelijk uit topsport. Dus mijn omgeving weet dat wel. Ja. Kan je ons vertellen hoe zo'n dag van jou, als je wel, je houdt je nu vooral fit, zeg je. Maar als je een dag echt karate training hebt, hoe ziet zo'n dag eruit? Over het algemeen doe ik 's ochtends dan een krachttraining. Dat is toch wel een belangrijk onderdeel binnen mijn programma. En eind van de middag, begin van de avond is dan mijn karate training. Ja, en de karate training is, ja, dat is altijd wel in groep, is hoofdzakelijk in groepsverband. Ik wou zeggen bijna altijd. Maar er zijn ook wel trainingen tussen, die doe ik gewoon individueel. Dus op een paal of een stootzak, zeg maar, gewoon inslijpen van je, ja, van je technieken. Maar hoofdzakelijk is dat toch wel in groepsverband. Veel sparren, veel wedstrijdsituaties trainen. Ja, zo ziet dat eruit. Maar je gaf aan de professioneel karateka. Daar heb ik toch een kanttekening bij plaatsen. Want als ik echt professioneel zou zijn, dan zou ik er volledig van kunnen leven. Ja. En dat is niet het geval. Nee, maar dat was mijn andere vraag. Want de sport is wel olympisch. Dat zal vast meehelpen. Misschien ook door dat er meer geld op een gegeven moment in omgaat. Maar je kan er nog niet van leven dus. Nee. En ik denk dat dat voor heel veel Olympische sportcollega's geldt. Hè. De meeste hebben of een studie afgerond om straks te moeten werken, of werken er al naast. Of leven van een minimaal inkomen, zeg maar. Zodat ze hun sport kunnen doen, maar moeten daarnaast nog wel een baan hebben, zeg maar. En ja, ik heb het geluk dat ik bij de politie werk. Hm. Daar word ik volop ook natuurlijk gefaciliteerd om Tokio te halen. Nou ja, dat is nu even een ander vraagstuk geworden. Ja. Dus daar heb ik natuurlijk wel geluk bij. Hè, dat ik die, dat je een beroep hebt waar dat goed samen kan. Ja. Ja. Nou goed, en waar misschien het ook belangrijk voor is dat je fit bent. Ook als degene die bij de politie werkt. Ja, absoluut. Nou ben ik geen politieagent op straat. Hè, dus in die zin heb ik die fitheid niet nodig. Ik werk in de ondersteuning als HRM. HRM'er. Ik ben opleidingskundige, dus ik ben bezig met politieonderwijs. Maar ik ben niet. Maar ook dan is het nodig om gewoon fit te zijn. Hè? Dus eigenlijk altijd natuurlijk. Altijd, goed, we gaan dus even terug naar die sport, naar karate. We hebben het net al over de puntentelling gehad, over de verschillende disciplines. Waar kan je strafpunten voor krijgen bijvoorbeeld? Wanneer doe je iets fout? Ja, je hebt twee categorieën strafpunten. Eén is, even simpel gezegd, voor te hard contact. Dus op het moment dat je een techniek maakt die dusdanig ongecontroleerd is, of een te hard resultaat heeft, zeg maar. Dat er ook letsel ontstaat, maar dat hoeft niet altijd. Als de scheidsrechter het beoordeelt als te hard, te ongecontroleerd, dan word je daarvoor bestraft. Dat is categorie 1. En dan heb je categorie eigenlijk straffen voor, simpel gezegd, het ontwijken van het gevecht. Vastpakken van je tegenstander onnodig. Onnodig de clinch opzoeken. Van de mat stappen, dus buiten de mat staan. Allemaal van dat soort handelingen. Waarbij het gevecht eigenlijk ontwijkt. Ja, dat wordt ook bestraft. Ja. En ligt dat voor de hele sport vast? Want je vertelde al, er zijn heel veel verschillende bonden. Houdt iedereen ook een beetje andere regels erop na? Of zijn die wel overal hetzelfde? Durf ik niet te zeggen. Ik denk dat dat nog wel wat kan verschillen per bond. Maar als ik het heb over de Olympische bond, zeg maar, dan zijn dit de regels. En je kent van oorsprong ook allerlei karate-stijlen. Misschien dat luisteraars dat weten. En in de traditie van die stijl, zeg maar, zitten heel veel verschillen. Maar als je puur kijkt naar het wedstrijden. En dan van de karate, van de Wereld Karate Federatie, wat nu Olympisch is. Ja, dan maakt het niet uit wat voor achtergrond qua stijl je hebt. Je hebt gewoon met de wedstrijdregels te maken. En iedere stijl kan daar natuurlijk vervolgens wel aan meedoen. Ja. Is het nog steeds die sport van vroeger? Ik zou zeggen ja, het ontwikkelt wel. Ik denk als je het nog een aantal aan collega's vraagt van een aantal generaties terug, dan zullen ze zeggen, nee, dat is te veel veranderd. Dat lijkt niet meer op wat het was vroeger. Dus, ja. Vroeger mocht je, dan ken je de romantische, sentimentele verhalen natuurlijk. Vroeger mocht je elkaar echt nog raken. Was het echt karate, nu is het echt een tikspel geworden. Dat zijn een beetje de geluiden van de generaties voor mij. En misschien is dat ook wel zo. Ja. En hoe doe je dat dan in zo'n wedstrijd zelf? Leer je jezelf een bepaald patroon aan van tevoren, wat je eigenlijk afgaat in die wedstrijd? Of ben je echt in de hitte van het moment bezig met je stoten te bedenken? Nee, bedenken niet meer. Nee, dat is gewoon automatisme geworden. Dus dat zijn wel reacties en technieken die zo in mijn systeem zitten. Maar dat geldt voor iedere atleet op mijn niveau. Dus dan hoef je daar niet meer over na te denken. Sterker nog, als je gaat denken, dan, dan ben je, heb je waarschijnlijk een probleem. Maar dat geldt voor heel veel topsporters. Zodra je gaat nadenken, dan ben je daar te veel tijd mee kwijt. En, ja, en in zo'n snelle sport zoals wij doen, heb je eigenlijk geen tijd om na te denken. Dus dat moet zo ingeslepen zijn. Dat moet, het moeten bijna reflexen worden. Ja, precies. Ja. Ja, automatische reflexen eigenlijk gewoon. Ja. Laten we even kijken naar een vraag van Meerte. Die vraagt aan de NPO Radio 1. Heb een interessante sport als ik dat zo hoor, dat karate. Krijg je een bepaalde voor bepaalde stoten en trappen vaste punten? Of is het ook een beetje de scheidsrechter die je maar net tegenover je hebt zitten? In principe zijn dat wel vaste punten. Dus voor alle traptechnieken op het hoofd krijg je 3 punten. Ippon, alle traptechnieken op het lichaam zijn 2 punten. En alle stoottechnieken op het hoofd of lichaam zijn 1 punt. Dus in principe is dat is vastgelegd. Je hebt natuurlijk wel te maken met de subjectiviteit van een scheidsrechter. Want het is uiteindelijk de scheidsrechter die beoordeelt of het wel of geen punt is. Dus ja, het komt voor dat er soms een punt wordt toegekend waarvan de atleten denken, nou, dat was toch eigenlijk geen punt. Ja. En andersom. Is er een ruimte voor discussie? Die ruimte is er in zekere mate. Er wordt niet toegestaan dat er gepraat wordt, zeg maar. Hè. Wat je bijvoorbeeld op een voetbalveld ziet, dat zie je bij ons echt niet. Dat wordt gelijk in de kiem gesmoord, dat wordt gelijk bestraft. Dat zit ook wel in het karate, hè. Dus in de traditie. Dus het respect voor elkaar en vooral het respect naar eigenlijk de leiding, zeg maar. Dus in dit geval ook de scheidsrechters. Dat staat wel hoog in het vaandel. En dat soort karaktereigenschappen van de karatesport worden echt wel nageleefd. Dus er is ook geen VAR. Nou, daar wou ik op naartoe. Oh, yeah. Die is er dus wel. Oh, die hè? Is dus, er wel. Ja, je kunt inderdaad dat is een relatief nieuw systeem. Kun je als coach, we noemen dat dan de kaart optrekken. Als je denkt van, hey, een bepaalde techniek was echt een score, maar is niet beoordeeld als score. Daar kun je dan tegen in protest gaan. En dan gebeurt dan achteraf, dus niet in de wedstrijd zelf? Dat gebeurt in de wedstrijd zelf. Okay. Dus een beetje met tennis, een walk-eye, in de wedstrijd zelf. Ja. Dus dan wordt het even stilgelegd, dan wordt even gekeken. Ja. En als het dan correct is, dus als je gelijk hebt als coach, dan krijg je de kaart terug. Heb je geen gelijk? Dus heeft de scheidsrechter juist gehandeld, zeg maar, dan ben je de kaart kwijt. Oké, dan mag je hem eens 1 keer inzetten. Ja, en dan krijg je hem afhankelijk van het toernooi, krijg je hem of in de halve finale weer terug of in de finale. Okay, dus dat is wel echt een belangrijke beslissing. Ja, zeker. Ja. Ja. Is het bij jou wel eens voorgekomen al? Ja, absoluut. Ja, ja. Altijd toegekund of ook wel eens afgewezen? Nee, ook wel eens afgewezen. Ja. Spannend, dat lijkt me wel een spannend extra element. Nee, zeker. Ja, ik vind dat wel weer een. Ik vind dat een positief ding. Ik vind dat het een nieuwe, positieve dynamiek geeft aan het wedstrijdelement, zeg maar. Ja. Een vraag van Janneke. Kun je ook karateka af worden of ben je dat voor het leven? Je bent karateka voor het leven. Ja. Dus je kunt wel wedstrijd karateka af zijn en topsporten af. Mm-hmm. Maar je bent karateka voor het leven. Ja, en waarom dan? Ja, dat is denk ik iets wat waarmee je dan opgroeit als karateka. Dat zit zo in je. Ja, het zit, ja, ik wou bijna zeggen in je DNA, maar dat is er zo ingeprent, zeg maar. Hè? Dus die waarde van de sport, van karate, waar het ook mee is ontstaan, ja, dat zit bij ons heel diep geworteld. En dat is echt altijd een rode draad binnen de karate trainingen. Ik denk dat dat ook het mooie is van de karatesport. De waarden zoals respect en het doorzetten en allemaal van dat soort elementen, die zitten er heel sterk in verweven. En daar groei je mee op. Dus op een gegeven moment word je dat. Wordt dat ook je. En die gebruik je ook in je leven. Precies, dus het vormt je ook. Dus ook buiten de mat neem je dat mee. Neem je het je ook mee in de opvoeding van je kinderen? Ja, ik denk alleen al onbewust. Ja. Als zou ik niet willen, gebeurt het toch wel. Zoals dat bij jou ook al gebeurde. Ja, in zekere zin wel, ja. Ja, dus karateka af ben je niet, je bent het voor het leven. Gekscherend zei ik ook wel tegen, toen de eerste geboren werd bij ons, van ja, wordt een jongen of een meisje, maakt me niet uit als het maar karateka wordt. En zei, hoe oud is de oudste nu? Die wordt 4. Oké, dus die mag bijna. Die mag bijna, ja. Af en toe oefent ze al met papa, maar de concentratieboog is nog niet heel sterk. Ja, dus, fantastisch. Tenminste voor karate niet, voor knippen en plakken wel, maar... Wat goed om te horen. Ja. Thijs zegt, er zijn die karatefilms bijvoorbeeld, Jackie Chan, Bruce Lee. Zijn die juist goed voor het imago of slecht? Ja, als je het aan mij vraagt, goed. Ik bedoel, dat heeft mij geïnspireerd. Ja, het heeft jou dus hier heeft gebracht. Hier gebracht, ja. Ja, nee, dus ik zeg goed. Ja. Kijk, natuurlijk, als je Karate Kid, de serie op Netflix, zeg maar, kijkt. Ja, ik kan daar met veel plezier naar kijken. Weet je, je moet wel beseffen dat het film is. En dat het in scène is gezet. En dat het allemaal in de realiteit niet altijd zo werkt. Maar ja, het is toch een positieve vorm, vind ik, van aan aandacht voor de karatesport. Ja. Ja, dus ik zie het als positief. Ben je zelf wel eens op een karate-reis geweest? Naar Japan bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Ik bedoel, al mijn toernooien zijn natuurlijk in die zin karate-reizen. Maar ook wel eens naar oude leermeesters bijvoorbeeld? Nou, mijn leermeesters zitten in die zin gewoon in Nederland. Je doelt natuurlijk op de grootmeesters die vanuit Japan komen. Nee, daar heb ik verder geen training of zo bij gevolgd. Nee, want ik kan me voorstellen dat natuurlijk ook als het een Olympische sport wordt, dan wordt het ook meer een sport voor de millions. Dan wordt die groter en dat is enerzijds natuurlijk mooi. Maar anderzijds is het dan ook vaak een sport. Dan wordt het opeens gewoon een hele grote sport. Ja. En ik kan me voorstellen dat misschien de oude leermeesters in Japan, dat mag helemaal niet zo'n goede ontwikkeling eigenlijk vinden. Ja, ik heb ze zelf niet gesproken, maar die geluiden gaan wel rond, ja. Ja, dus dat daar zijn wel verschillende meningen over of het voor karate wel echt goed is dat het Olympisch is geworden. Voor de karatesport is het het hoogst haalbare eigenlijk. Ja, nee, natuurlijk, daar hebben we het net over gehad. Ja. Dus. Ja, ik zie dat niet zo. Kijk, ik ben opgegroeid met het plezier voor het karatespel. En de elementen en de waarden van karate, die hebben mij wel gevormd. Maar ik ben toch ook vooral topsporter geworden. En ik was toevallig goed in karate. En met de hele traditie die daaromheen hangt. Ik moet je zeggen, ik begin dat nu wel wat interessanter te vinden. Maar daar had je bij mij 10, 20 jaar geleden niet mee aan hoeven komen. Dat was gewoon winnen. Ja, en topsport is het enige wat mij interesseert. Dus, ja. Ja. Zometeen praten wij nog verder. Zit je nou te luisteren, heb je vragen over karate? Stel ze dan via 0800-1121. Zometeen praten wij nog over het feit dat er wel wat aanpassingen aan de sport hebben ze moeten doen... om het een Olympische sport te maken. Welke dat zijn, dat hoor je zometeen. Naar Norah Jones en Sunrise. Het is bijna 5:45. Goedemorgen. Sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. Couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? is de extra vroege ochtendshow van dinsdag 20 juli. We hebben het over nieuwe sporten op de Olympische Spelen. Skaten bijvoorbeeld, maar ook karate is een van die sporten. En daarom bij mij te gast nog tot 6 uur, karateka Timothy Petersen. We hebben een vraag binnengekregen. We nemen ze altijd al een beetje door zo in de muziek, Timothy. Van Esteban. En die vraagt het volgende zich af. Die zegt, buenos dias Timothy, Stefan en het NPO-team. Nou, goedemorgen. Ik geloof dat vechtsporten rijk zijn aan positieve waarden en normen. Het is een vorm om woede te kanaliseren, schrijft hij, en emoties te beheersen. De jonge generatie van vandaag heeft daar behoefte aan die orde. Kijk maar naar wat er bijvoorbeeld in Spanje is gebeurd met de dood van de jongen die tegen zijn hoofd werd geschopt. Een vreselijke gebeurtenis natuurlijk in Mallorca. Wat zijn die kernwaarden, vraagt hij zich af, van karate die we zouden kunnen gebruiken in de vroege opvoeding van die nieuwe generaties? Zodat ze leren de woede te kanaliseren. Nou ja, positieve inspanningen. Ja, mooie vraag. En dat vertelde ik net ook al. Hè. Ik denk dat karate echt onderscheidt van vele andere Olympische sporten. Of gewoon sporten in het algemeen. De belangrijke waarde voor het karate is toch wel zelfbeheersing. Dat is een hele belangrijke. Respect en het doorzettingsvermogen. Dat vind ik 3 hele belangrijke waarden. Zo zullen er nog een aantal zijn. Afhankelijk van wie je het vraagt, kan dat verschillen. Of kan er een eentje meer of minder zijn. Maar dit vind ik de 3 belangrijkste. Voor mij persoonlijk. Hoe worden die jou geleerd dan? Ja, door middel van training. En door middel van een mentale training, zeg maar, wat in het fysieke element van het karate gegoten wordt. Dus heel, heel simpel. Bepaalde rituelen, zoals het groeten voor iedere training. Het groeten bij binnenkomst van een dojo. Het groeten naar je leraar. Dat zijn allemaal elementen die... Die worden gewoon gedrild, als het ware. En als je dat nalaat, dan word je daarop aangesproken. Ja. Dus dat soort gebruiken, dat is een heel simpel voorbeeld. Maar de gebruiken binnen het karate, zeg maar, en binnen de trainingen... die gaan al generaties op generaties, wordt dat, zeg maar, overgedragen. En ik denk dat heel mooi is aan de karatesport. Wat vandaag de dag voor jeugd absoluut een van toegevoegde waarde kan zijn. Ja. Dus allemaal op karate, zou jij zeggen? Ja, absoluut. Ja, kijk, judo kent dat ook, hè? Dus ik zou karate, judo, dat qua waarde vind ik dat vergelijkbaar. Is dat gelijk? En wat ik wel mooi vind, is ook initiatieven van voormalig judoka Ruben Houken. School judo. Ja, school karate, daar in het verlengde. Daar zou ik echt wel vol vechten voor zijn. Ja. Zou jij dat, je bent nog in dubio of je nog 1 keer dat WK gaat doen in november. Zou dat voor jou iets zijn om op te starten? Ja, dat zijn wel gedachten die inderdaad spelen. Hè? Dus of het nou is in topsport blijven en uiteindelijk bondstrainer, bondscoach zijn. Een eigen karateschool starten. Of maatschappelijk voor scholen, zeg maar, het een en ander gaan betekenen. Ja, dat zijn allemaal gedachten die spelen op dit moment. Goed, je bent ook nog hartstikke jong. Nou, genoeg tijd in ieder geval om dat op te zetten. Ja, ja, zeker. Ja. Dus je kan ook nog eerst bondstrainer worden... en dan kan je ook nog daar naar schoolkaraten opzetten. Een vraag van Kevin via de NPO Radio 1 app. Die zegt, ga je ook voor de wedstrijd een face-off doen met je tegenstanders? Zoals we dat bijvoorbeeld in het boksen kennen. Spreek je elkaar of juist helemaal niet? Ga je gezamenlijk, loop je de mat op? Mooie vraag. Een face-off kennen wij niet. Want je hebt altijd het is altijd in toernooiverband. Hè? Dus als jij op een WK staat met om en erbij de 100 deelnemers, dan ga je niet met 100 man een face-off doen, zeg maar. Je hebt wel een vorm van een face-off. En dat is eigenlijk dat moment voordat je de mat opstapt. Of dat je de mat opstapt. Hè? Dus als wij elkaars tegenstander staan, dan groet je, wat ik al eerder zei, naar de scheidsrechter, naar je tegenstander. En dan sta je tegenover elkaar. Ja, en soms kan dat, omdat er dan ineens wat geregeld moet worden achter de schermen, dan kan dat ineens wat langer duren. Ah, okay. En dan is het wel blijven kijken en niet wegkijken. Ja? Ja. En wat denk je dan? Ja, eigenlijk denk ik weinig. Ik ben op dat moment over het algemeen bezig met mijn gedachten onder controle houden en gewoon gefocust blijven. Ja, ja. Dus ik let eigenlijk heel erg op mijn ademhaling. Dus ik ben gewoon rustig aan het ademen en door mijn gedachten heel bewust op mijn ademhaling te houden. Word ik niet gevangen door andere soorten negatieve gedachten bijvoorbeeld, of afleiding. Ja. En heb je wel eens tegenstanders die daar dan gebruik van maken door je proberen van je concentratie af te brengen? Nou, niet heel bewust. Hè? Dus wat je in dat kickboksen of in het MMA ziet, dat show-element, dat is natuurlijk heel veel show, dat trekt kijkers, dat kennen wij niet. Hè? Dus je gaat niet. Maar dan heb je het weer over de waarde van karate. Dat is toch het respect naar elkaar toe. Dat gebeurt bij ons niet. Goed, en die sport komt dus nu op de Olympische Spelen. We hebben wel een aantal aanpassingen moeten doen. Zo zijn er minder gewichtklassen. In hoeveel klassen wordt er nu gesport in Tokio, gevochten? Ja, 3 gewichtsklassen. Dus normaliter zijn het er 5. En nu voor de Olympische Spelen zijn het er 3. En waarom is die aanpassing gedaan? Er waren zeg maar een x-aantal plekken beschikbaar voor nieuwe sporten op het programma. En de karatesport heeft daar een plan voor moeten aanleveren. Van ja, hoe je dan binnen die kaders zeg maar dat gaat fixen. Dat is eruit gekomen. Dus ze wilden beide disciplines laten zien, heren, dames. Maar ze hebben concessie gedaan dus in de gewichtsklasse om daarmee het aantal deelnemers te kunnen kaderen. Hm. Ja. En is dat een voordeel, is dat een nadeel? Wie zei dat zo mooi? Dat ieder nadeel en voordeel Kruif. Heeft, ja, uiteraard. Ja. Nee, dus dat is maar net hoe je ernaar kijkt. Als jij ernaar kijkt? Ja, je hebt bij de gewichtsklassen, de lichtste gewichtsklassen zijn zeg maar samengevoegd en de zwaarste 2 gewichtsklassen zijn samengevoegd. Het middengewicht is gebleven wat het was, dus daar zit sowieso geen beperking. En als je kijkt naar de samengevoegde klassen, ja, er waren maar 10 plekken sowieso per gewichtsklasse, dus dat is eigenlijk heel weinig. Japan was al verzekerd van een plek en daar houden ze een wildcard achter. Dus het gaat eigenlijk om 8 plekken voor de hele wereld waar je kans op kon maken. Ja, als die 8 plekken ook nog eens voor een deel gedeeld worden door 2 gewichtsklasses, ja, dan heb je dus in theorie gewoon minder kans. Ja, ja. Dus in die zin is het een nadeel dat je minder kans hebt. Als je zo meteen een lichte en een zware bij elkaar op de speler ziet, ja, dan kun je niet automatisch zeggen de zwaardere heeft een groter voordeel ten opzichte van de lichtere. En in die zin kan dan ieder negatief element ook positief uitpakken. Hè? Dus een lichtere vechter is bijvoorbeeld wat wendbaarder, wat sneller. Het is toch een tiksport. Aan de andere kant moet je wel power hebben. Ja, de zwaarwicht heeft wat meer massa. Dus we zullen zien. Interessant. Laten we nog even luisteren naar een luisteraar. Want het is 6:06 en we hebben John aan de lijn. John, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Stefan. Ja, goedemorgen meneer. Ik heb een paar vragen. Het viel me op dat toen die beschermingsmiddelen, de mist in de tok. Dus ik Stefan voor eer bezint, eer begint. Dat vond ik een beetje vreemd. Jij miste de tok qua bescherming. Mis jij hem ook, Timothy? Soms wel, als ik hem niet om heb en je wordt geraakt, dan mis ik hem zeker. Nee, dat is terechte opmerking. Het is alleen geen zichtbare bescherming, dus vandaar dat ik daar niet op inging. En het is ook geen verplichting. Dus het is naar eigen keus van de vechter om een tok te dragen. Is het ook minder fijn om mee te sporten? Is het vooral een belemmering voor jezelf als je hem draagt? Nou, dat vind ik niet. Nee, ik draag hem met wedstrijden altijd, met trainen nooit. En dan mis je hem soms, ja. Goed, ja. John, de volgende vraag. Ja, ik had 2 vragen. De eerste vraag is, al die top karateka's, zitten die allemaal in dezelfde graad van, of hebben die allemaal dezelfde graad? De zwarte dan, de eerste dan, de tweede dan? Ja, daar zit wel, daar kan verschil in zitten. Ze hebben allemaal minimaal de zwarte band, hè? Dus de eerste dan. Maar ja, dat wordt per land verschilt het wel eens of ze een dan extra toedienen aan een atleet. Die worden op een gegeven moment ook wel eens ter promotie gewoon gegeven. Daar hoef je niet altijd een examen voor te doen. Dus daar zit wel verschil in. Maar over het algemeen hebben ze allemaal de zwarte band. Oké. En mijn volgende vraag is, jij noemde Jean-Claude Van Damme en je noemde Bruce Lee. Ik weet van Bruce Lee dat hij Jeet Kune Do deed, hè, zelf ontwikkelde kung fu stijl. Mijn vraag, had jij niet liever kung fu gedaan of ben je toch voor het wedstrijdelement gegaan? Want kung fu is natuurlijk veel breder in stijlen en zo. Dus dat lijkt me ook veel mystieker, veel... Als je een echte liefhebber bent van vechtsport, dan zou ik denken, dan zou je eerder voor kung fu gaan. Maar jij bent toch voor karate gegaan. Wat was daar de reden van? Nou, ik ben zo'n liefhebber van vechtsport dat ik op jonge leeftijd inderdaad heel veel verschillende vechtsporten deed. Nou ja, misschien kwam het wel meer door mijn vader die mij gewoon naar al die vechtsporten bracht. Ik heb ook een periode kung fu gedaan, taekwondo, penchak silat, kempo, dus van alles. Alleen, ja, ik was vrij jong dat ik in het Nederlands team van de karatesport terechtkwam. En ja, de vrienden die ik daarbij kreeg en de wedstrijden naar het buitenland en de professionaliteit rondom de karatesport. Ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk op 14, 15-jarige leeftijd alle andere sporten gedag heb gezegd en vol voor karate ben gegaan. Ja, is kung fu ook zwaarder of valt het... Is het een beetje hetzelfde, zeg maar? Nou, ik heb dat niet per se als zwaarder ervaren. Dat had gewoon andere elementen. Ik kan me niet herinneren dat ik daar wedstrijden in gedaan heb. Volgens mij was dat vooral trainen. Dat was nou, ook veel show voor mijn gevoel. Met wapens en dat soort ja. Elementen. Heeft mij absoluut waarschijnlijk ook op een bepaalde manier gevormd. Tot de karateka die ik daarna werd. Maar nogmaals, de karatesport, ja, dat trok mij het meest. Ga jij kijken, John? Ja, ik denk het wel. Ja. Het is alleen jammer dat die zalen allemaal leeg zijn. Dus dat geeft wel een beetje... Ja, nee, dat is natuurlijk bij het hele Olympische Spelen. Heb je zelf ooit een vechtsport gedaan eigenlijk? Ik? Ja. Nou, niet in... niet als bedoeld, zeg maar. Nee, onbedoeld wel eens, ja. Ik heb altijd zoveel mogelijk geprobeerd weg te lopen. Want dat zei Bruce Lee ook al. Hè. Die zei ook van, je wint een wedstrijd door hem niet te vechten, Stefan. Dat is het meest... Wat een mooie laatste woorden. Dankjewel, John, dat je belde. Oké, goedjes. Timothy, we zijn ten einde gekomen van dit mooie uur over karate. Hopelijk hebben mensen nou een beter beeld gekregen en zitten ze misschien wel aan te melden nu online. Kan je op alle leeftijden instappen? Ja, wel op hele jonge leeftijd al. Dus vanaf 3-4 jaar zijn er sportscholen die tuimelkarate bieden. Ja, ziet er wel voor me. Ja, ja, ja. Dus ja, dat is echt vanaf jonge leeftijd is dat mogelijk. Goed, nou, die Olympische Spelen komen eraan. Ga je kijken? Ik ga kijken. Ik weet niet of ik live ga kijken gezien het tijdsverschil, nee. Maar ik ga het zeker volgen. Ja. Goed, dankjewel voor je komst naar de studio. Ik wens je succes, ook nog bij de keuze naar het WK. Dankjewel. We gaan het horen, wat het wordt. Dank jullie wel allemaal voor het luisteren en het reageren ook. Gaan is er morgen gewoon weer. Ik wens jullie een fijne zomer. Mijn stem hoor je ergens in augustus weer, in ieder geval, bij Gaan. En ik wens je een fijne dag alvast. Hoi. BNN VARA. NPO Radio 1. 6 uur.